بس جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہاں چھوڑ دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایک قصہ کئی بار تکرار کرتا رہتا ہے. اگر قصے کہانی کی کتاب ہوتی تو ایک قصے کو دوبارہ ذکر نہ کر. ایک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی بار ذکر کر دیا ہے, کیونکہ وہ ایک سبجیکٹ کو وہاں ڈسکس کرتا ہے تو اسی کے لیے پھر اس قصے کو لے لیتی ہے. اس کے تو پتہ لگ گیا کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, قصے ہیں اس میں لیکن انکمپلیٹ. صحیح. اور جہاں پہ اب دیکھیے وہاں موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے, اس نے آگ دیکھتے اور آگ کے پیچھے چلے گئے, اب بعد میں قرآن بالکل ساکت اور خاموش ہے کہ پھر اس کی بیوی کا کیا ہو گیا. پھر کیونکہ قرآن کس سے کہانی کی کتاب ہے نہیں کہ وہ پھر آگے عورتیں کے لیے کہ چلو آپ کو دوسری مصیبت میں گئے تو فرعون کے پاس جانا ہے, چلو آپ کو گھر چھوڑا ہے اور میں بڑا وہاں جاتا ہوں رہی. کیونکہ یہ قرآن کریم کا مدعا ہے نہیں. بس ذہن میں آ گئی. تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مزدوری کر دی اور بعد میں نکاح ہو گیا, یا پہلے نکاح ہو گیا اور بعد میں مزدوری کروا دی؟ پہلے نکاح ہو گیا بعد میں مزدوری. تو ہم صرف یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے. نیچے آپ دیکھیں اگر یہ الفاظ ایسے ہو کہ اگر یہ عبارت یہ ہوتا کہ اریدو انتاجرنی سمانی حجج میں چاہتا ہوں کہ آپ میری 8 سال مزدوری کریں تو میں آپ کو اپنی بیٹی بیا دوں. تو اگر عبارت کی تشکیل یہ ہوتی تو مزدوری کرنا پہلے اور نکاح بعد میں, لیکن یہاں کانٹیکٹ دو رہا ہے تو پتہ لگ گیا اس کانٹیکٹ سے کہ نکاح کروا دی تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام لگے رہے وہ ذمہ داری نبھاتے رہے. کہ میں نکاح کروا دوں آپ کو میری ایک بیٹی ان دونوں میں سے جو بیٹی ہے. الا انتاجرنی سمان یا حجج تو آپ میرے اجیر بنتے رہیں گے. سمان یا فہنت ممتا عشرن اگر آپ نے پورے کر دیے عشرن 10 سال فَمِنْ عِنْدِكَ یہ آپ کی طرف سے ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اور میں نہیں چاہتا کہ میں تکلیف ڈال دوں آپ پر زیادہ. ستجدنی ان شاء اللہ من وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اس کے دو معنی. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ میں یہ 10 سال آپ کے اوپر ابلیگیشن نہیں بنا. ابلیگیشن ہے 8 سال کی. اگر آپ 10 سال رہتے ہیں دیٹس اوکے, مزید 2 سال رہتے ہیں دیٹس اوکے, لیکن میں اس مشقت میں آپ کو نہیں ڈالتا کہ آپ 10 سال رہیں. ایک معنی یہ. اور دوسرا معنی یہ کہ جب آپ میرے اجیر خاص ہیں تو آپ کا جاب اسپیسیفک ہوگا کہ آپ نے بکریاں چرانی ہوں گی. آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ بکریاں چرانی ہوں گی. وہ ماں اریدو اشقہ علیہ کا اس کا معنی یہ نہیں ہو کہ میں اپنے گھر کے سارے کام کاج آپ کے ذمہ ڈال دوں گا. میں آپ کو اس مصیبت میں نہیں ڈالوں گا کہ آپ میرے اجیر خاص ہیں تو سب کچھ آپ کر دیں. اب میرے اجیر خاص تو سب کچھ آپ کر دیں, فلاں جگہ بھی پہنچ جائے, فلاں جگہ بھی پہنچ جائے, فلاں جگہ بھی پہنچ جائے, کیونکہ آپ کی بسات کی بات نہیں ہوگی. بات ذہن میں آ گئی. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین آپ مجھے پائیں گے ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہ من الصالحین صالحین میں سے کہ میں آپ کے ساتھ احسانات کرتا رہوں. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ذالک بینی و بینک ہو گیا یہ معاہدہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان. ایم الاجلین قضیتو ان دو فکس ٹائم میں سے جو بھی ٹائم میں نے گزار لیا. اجلین یہ تسنیہ ہے اجل کا, اور اجل کا معنی ڈیٹرمنٹ ٹائم اور فکسڈ ٹائم. ایم الاجلین 8 سال اور 10 سال جو ڈیٹرمنٹ ٹائم ہے, ایک ابلیگیشن دوسرا ریکمینڈیڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو ان دونوں میں سے جو بھی ٹائم میں نے گزار لیا قدے تو ان دو وقتوں میں سے جو بھی وقت میں نے گزار دیا فلا عدوان علی تو میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. یو شوڈ ناٹ امپوز می دی ریمیننگ 2 ایئر. اگر میں 8 سال یہاں رہا تو وہ جو 2 سال میں اپنے ارادے پر آپ نے ڈیپینڈ کر دیا ہے تو آپ عمر ایک اوپر امپوز نہیں کریں گے. اس نے کہا ٹھیک. واللہ علی ما نقول وکیل اور اللہ کریم اس بات پر جو ہم کرتے ہیں وکیل اس پہ گواہ ہے. واللہ علی ما نقول وکیل یہ ہوتا ہے فلیچ, یہ ہوتا ہے کیا, اور عرب اب بھی کہتے ہیں اللہ وکیل. جب کوئی بات کرتے ہیں پرامس کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ وکیل. کیا کہتے ہیں؟ وکیل اللہ. فلما قضى موسى الاجل جب پورا کر دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے الاجل ٹائم. اب کون سا ٹائم؟ اللہ ہی کو معلوم ہے، 8 سال یا 10 سال۔ وہ سارا بے آلے، اور رات کے وقت وہ روانہ ہو گیا بے آلے اپنی بیوی کے ساتھ، آنس مل جانے بے تور نارم آنس۔ دیکھیے مجھے، اسے کہتے ہیں ایناس، دور کوئی چیز نظر آئے اس کو کہتے ہیں ایناس۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی لائٹ نظر آئی تو اس نے اس طرح کر دیا، یہ تو وہاں آگ جل گئی۔ آنس من جانب التور، اس نے دیکھ لیا دور سے، من جانب التور، تور کے جانب سے، نارن آگ۔ قال آلے، اس نے کہہ دیا اپنی بیوی سے، امکسو، یہاں بیٹھ جائیں گے، امکسو، ذرا آپ وقت، یہاں وقت لیجیے، امکس کا معنی کوئی وقت دینا۔ قال لآلہ، امکسو، انتظار کیجیے، انی آنست نارن، میں وہ تو دیکھ چکا ہوں نارن آگ، لعلی آتیکم منہا، شاید میں آپ کے لیے لے آؤں منا، اس آگ میں سے بے خبر، کوئی اطلاع، انفارمیشن، کوئی انفارمیشن اباؤٹ دی وے آر پاتھ وی ہیو لاسٹ، کہ ہم جو راستہ گم کر چکے ہیں، وہاں کوئی تو ہوگا اس سے پوچھ لوں کہ بھائی ہم نے مصر جانا ہے، ہم ڈیزرٹ میں راستہ گم کر چکے ہیں، کون سی سمت ہم نے لینی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں لے آؤں آپ لوگوں کے پاس ملا، اس آگ میں سے بخبر، کوئی اطلاع، جذوت من النار، یا ایک چنگاری، جذوہ کا معنی چنگاری، یا ایک چنگاری من النار، آگ میں سے، لعلکم تسلون، تاکہ آپ ذرا گرمی حاصل کریں، سینکنا کہتے ہیں اس میں، کیا کہتے ہیں اردو میں، سینک، تاکہ آپ ذرا تپش حاصل کریں۔ فلما اتا، جب وہ آ گیا وہاں آگ کے پاس، نو دیا، اسے آواز دے دی گئے، من شاطئ الواد الایمن، من شاطئ، شاطئ کا معنی کنارہ، شاطئ کا معنی کنارہ، من شاطئ الواد، اور وادی کا معنی ویلی، من شاطئ الواد، اور الایمن کے دو معنی ہوتے ہیں، الایمن کے دو معنی ہوتے ہیں، یہ یمن سے بھی ہے اور یمین سے بھی ہے، یمن سے ہے تو اس کا معنی ہے مبارک، اور یمین سے تو اس کا معنی ہے دایا جانب، یمین سے ہوگا تو ایمن کا معنی ہوگا دایا جانب، یمن سے ہوگا تو اس کا معنی ہوگا مبارک۔ من شاطئ الواد الایمن، جب دائیں جانب کا معنی ہوگا تو یہ کوالٹی اور صفت ہوگی شاطئ کی، یہ کوالٹی اور صفت ہوگی کس چیز کی؟ شاطئ کی، کہ ویلی کے دائیں جانب سے آواز آئی، ویلی کے دائیں جانب سے آواز آئی، اور اگر یہ الایمن یمن سے ہے جس کا معنی ہوگا مبارک، تو پھر یہ صفت ہوگی وادی کی، کہ جانب سے آواز آئی وادی مبارک کی جانب سے، جانب سے آواز آئی کس جانب سے؟ وادی مبارک کی جانب سے۔ تو اگر دائیں کا معنی میں لے لیں تو پھر یہ شاطئ کی کوالٹی ہوگی، اگر مبارک کے معنی میں تو پھر یہ وادی کی کوالٹی ہوگی۔ یہ ہے عربی کی، عربی کا کمال ہے، اور وہ قریش صاحب والی بات ہے کہ اللہ کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی ہے۔ من شاطئ الواد الایمن، وہ وادی کے دائیں جانب سے، یا من شاطئ الواد الایمن، مبارک وادی کے جانب سے، فی البقعۃ المبارکۃ، بقعۃ کا معنی، بقعۃ کا معنی ٹکڑا، بقعۃ کا معنی ٹکڑا، تو زمین کا وہ ٹکڑا بابرکت ٹکڑا، فی البقعۃ المبارکۃ، اس مبارک ٹکڑے میں، من الشجرۃ، اس درخت کے جانب سے، اور وہ درخت ابھی تک وہاں دو ایک جیسے درخت کرے ہیں، وہ ایک دو ایک جیسے درخت ابھی تک کرے ہیں، ابھی تک، اور وہ کنٹینیوسلی مصر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال سے کرے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ہمیں بتاتے رہے، ان کے آبا و اجداد انہیں بتاتے رہے، ان کے آبا و اجداد انہیں بتاتے رہے، تو اب وہ اسپیسیفکلی تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شجرا تھا یہی شجرا تھا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا، ان دونوں میں سے کوئی ایک، اور میرے خیال میں اللہ نے ڈٹرمن بھی اس لیے نہیں کروایا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کریں گے، صحیح صحیح، اور اگر پاکستانی پہنچ گئے گرین پگڑی والے، تو جہاں بھی کنو والے سرکار کی بیٹھک ہو تو وہاں سے شروع کر دیتے ہیں، کنو والے سرکار، اور بلیاں والی سرکار، اور کتیاں والی سرکار، کہ بھائی یہ کتیاں والی سرکار کون صاحب ہے، یہ اس کے اردو کتیاں بیٹھا کر ٹکڑے ڈال کے، صحیح، یہ لفظ ہے جو بکا یہ ہے، یہ مجھے لگتا ہے ایسے جو فرینچ ورڈ ہے بوکے اور فلاور، یہ وہی انہوں نے یہیں سے لیا کر دیا، شاید وہ بھی ایک ٹکڑا ہے، اچھا اجا کی یہی تعلیم ممکن ہے من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ اس درخت کی جانب سے, اور اس درخت کا نام ہے اوسج, یہ جو قائم ہے اس کو عرب کہتے ہیں اوسج, جس طرح ہم کہتے ہیں بیر توت فلان فلان فلان, اس کو کہتے ہیں شجرہ اوسج, اور وہ بڑا لمبا درخت نہیں ہوتا, یہ جاڑی سے ذرا اوپر ہوتا ہے, جاڑی ایک ہوتی ہے جاڑی, ایک ہوتا ہے بہت لمبا تڑنگا پائن والا درخت, تو ان میں پائن والے درخت جیسا ان میں جاڑی ہوتی ہے, وہ درمیان ہے. من الشجرۃ درخت کی جانب سے ایا موسیٰ کے او موسیٰ انی انا اللہ, انی تاکید میں انا اللہ, میں اللہ رب العالمین رب سارے مخلوقات کا, وان القی عصوا کا اور یہ کہ پھینک دے آپ عصوا کا اپنے عصوا کو, وان القی عصوا کا, اور یہ اللہ کریم اس انداز سے اہل مکہ کو سمجھا رہا ہے کہ خدا کے بندو محمد کے میسج پر اعتراض کرنے والوں کہ بھائی کسی نے بھی نہیں کہا, فرشتے نہیں آئے, کوئی جشن نہیں بنایا گیا, سیمینار منعقد نہیں کیا گیا, کوئی کانوکیشن سرمنی نہیں ہوئی کہ محمد کو میسج دے جا رہی ہے, اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ کو جو میں نے نبوت دے رہی تھی وہاں کوئی ہم نے کانوکیشن سرمنی منعقد کی تھی, وہ تو لفظ تک سارا میں اکیلے راہ کی تاریخی میں کرے تھے اور ہم نے کہ یہی لے لے چلے گا. وان القی عصاک اور یہ کہ آپ پھینک دو عصاک اپنے عصا کو, فلما رآہا تو پھینک دیا, یہ ہاتھ میں عصا اس طرح پھینک دی, حکم جو آیا خیال کیا پھینک تو پھینک دیا. فلما رآہا جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس عصا کو, تہتز اہتزاز کا معنی حرکت کرنا, اہتزاز کا معنی حرکت کرنا, ایک دوسری جگہ ہے وہ حزی الے کے بھی جس بننا, حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ احتزاز اسی لفظ حزہ یا حزہ سے, حزہ شیک کرنا, حزہ کا معنی کیا ہے شیک کرنا, احزہ اسے شیک کر دیا, صحیح, تو تحتزہ کا معنی اس میں شیکنگ پیدا ہو گئی, اس حسوا میں حرکت پیدا ہو گئی. فلما رآہا تحتزہ کہ وہ حرکت کر رہے تھے, اور حرکت کیسی تھی, کانہا جان اتنی تیز حرکت جس طرح وہ اڑنے والے سانپ کی حرکت ہوتی ہے, جان یہ چھوٹا سا ہوتا ہے دبلا پتلا سانپ, اس کو کہتے ہیں عربی میں جان, اس کو کہتے ہیں کیا دبلا پتلا سانپ, ہمارے علاقے میں اس کو کہتے ہیں اڑنے والا سانپ, اڑنے والا ان سینس کہ ایک تو وہ جمپ کرتا ہے, دوسرا وہ جب دوڑتا ہے تو آنکھ کی جھپٹ میں غائب ہو جاتا ہے آنکھ کی, تو لوگ اسے اڑنے والا سانپ محاورہ ہے کہ جیسے اڑ گیا نہیں گم ہو گیا, تو اس کی حرکت اتنی تیز تھی جس طرح وہ دبلے پتلے اڑنے والے سانپ کی, ادر وائز وہ تا دبلا پتلا نہیں, کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ انا فیضا ہیا صوبان مبین, وہ بڑا پیتان بن جاتا ہے, صوبان کا معنی پالکا غسواؤ, پھینک دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسواؤ اپنی آسوا, فیضا ہیا صوبان مبین, تو سڈنلی وہ کلیئر کٹ پیتان بن گیا, اور ازا اس ازا کو ہم کہتے ہیں مفاجات, ازا کو عربی میں کیا کہتے ہیں کلمہ مفاجات, کلمہ مفاجات کا معنی سڈن ایٹ دا مومنٹ, سڈنلی ایٹ دا مومنٹ, بس فوراً کوئی ٹائم نہیں لگا اس نے پھینک دیا اور زمین تک پہنچتے ہی وہ پیتان بن جاتا, ایسا نہیں کہ وہ مجھے دیکھیے ایسا نہیں تھا کہ وہ چھوٹا سا اسٹک تھا تو وہ اس طرح, ایسا نہیں تھا, اس لیے قرآن نے کہا فائزا یعنی جس طرح گراؤنڈ کو ٹچ کر گیا, تو اور یہ ہے معجزہ, معجزہ یہ کہ اسٹک اتنا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان کا غلظ الاصبع, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آسوا وہ بھی موٹی نہیں تھی, کان کا غلظ الاصبع وہ یہ شہادت والی انگلی ہے اس قسم کا, وہ دبلی پتلی سی عصا تھی, دبلی پتلی عصا وہ جو ہمارے ہاں پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا بانڈ چھوٹا سا بین, وہ جو بینت ہوتا ہے بینت جیسا تھا, صحیح, لیکن جیسے ہی وہ گراؤنڈ کو ٹچ کر لیتا وہ فوراً پیتان بن جاتا, اب وہاں اللہ کریم نے فرمایا پیتان, اور آج کے سبق میں کہہ دیا جان, آج کے سبق میں کہہ دیا جان, تو قاضی بیضاوی جو بہت بڑے مفسر ہیں تو اس نے دونوں آیتوں کی تصدیق کر دی, اس نے کہا کہ کسی نے تو کہہ دیا کہ سم ٹائم اٹ ہیپن ٹو بی اے پیتان اینڈ سم ٹائم اٹ ہیپن ٹو بی اے جان, کبھی وہ جان بنتا اور کبھی وہ پیتان بنتا, صحیح, اور وہ کہتے کہ سم آف دا پیپل دے آر آف دا ویو کہ جیسے گراؤنڈ کو ٹچ کر دیتا تو وہ جان بن جاتا ہے, کیا بن جاتا دبلا پتلا جتنا وہ اس کی اپنی وہ کیا جتنا تکنس اس کا اپنا تھا, تو اسی تکنس کے احساس پر وہ جان بن جاتا, لیکن پھر اس میں انتفاق آتا, حتیٰ کہ وہ پھول جاتا ایک پیتان سے, پھول جاتا ایک پیتان. لیکن امام نسفی نے کہہ دیا کہ نہیں, امام نسفی اس کی تفسیر ہے تفسیر مدارک, اس کی تفسیر مدارک التنزیل, تو مدارک التنزیل میں امام نسفی نے کہہ دیا ہے کہ نہیں, قرآن کریم کے کانٹیکس کو دیکھیں تو وہاں آراب میں اللہ نے کہہ دیا فَإِذَا هِيَ سَدَنْلِ ایٹ دا مومنٹ اٹ واز پیتان, ایٹ دا مومنٹ. اور یہ جو آج کے سبق میں کہہ دیا, آج کے سبق دیا, آپ ذرا نیچے دیکھیں, دیکھیے لما رآها تعتز كأنها جان, كأنها کا معنی as it is, كأنها کا معنی, اسے کہتے ہیں عربی میں حرف تشبیہ, كأنها کو کہتے ہیں کیا حرف تشبیہ, as it is یعنی تا تو وہ پیتان لیکن حرکت اس کی اتنی تیز تھی, as it is a جان, کیونکہ پیتان میں نے کہہ دیا تھا کہ پیتان اس کی حرکت تو بھی آپ کو معلوم نہیں ہوتی کہ یہ کب حرکت, وہ ہمارے ہاں جو چودھری صاحب کے علاقے سے وہ آ جاتے ہیں دوائیاں فروخت کرنے والے, تو وہ جو آ جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ چائے کی بڑی بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں, اس میں ایک پیتان پڑا رہتا ہے, پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں, لیکن آپ کھڑے رہے اور اس کو دیکھتے رہے تو مدتوں بعد وہ کہیں پھول جاتا ہے کہ احساس دیتا ہے, اگر وہ آپ اسے پیٹی سے نکال دیں, وہ لکڑی کی پیٹی نہیں ہوتی جس میں چھائے لاتے ہیں کینیا والے, اور وہ اسی میں کیونکہ وہ تو چار پانچ من ہوتا ہے پیتان, تو اسے اگر آپ زمین پر رکھ دیں صحیح, تو آپ ابھی چھوڑ دیں اور کل صبح آ جائیں تو میرے خیال میں ہمارے کھیت تک وہ نہیں پہنچا ہوگا, ساری رات جاتے جاتے وہاں تک نہیں پہنچا ہوگا کیونکہ وہ اس طرح آرام آرام. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تا پیتان, لیکن چلنے کی صفت اس کی پیتان والی نہیں تھی, چلنے کی صفت اس کی جان والی تھی صحیح, اور تبھی تو فرعون ڈر جاتا ہے, تبھی تو فرعون. امام صحابی نے لکھا ہے, صحابی تفسیر جلالین کی شرح ہے, تو امام صحابی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے, امام صحابی نے حدیث نقل کہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی بار جب موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور وہ پیتان بن گیا اور پیتان جلدی سے حرکت کرنے لگا تو فرعون نے جمپ لگا دی, اور جمپ لگاتے ہی اس کو لوز موشن ہو گیا, جمپ لگاتے ہی اس کو لوز موشن, تو پہلے ہی دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی مٹی پلیت کر دی, یہ دیکھیے او خدا کو, خدا کو لوز موشن ہو رہا ہے, خدا ہی گیا. چودھری صاحب یہ فلما رآها تعتز كأنها جان ولا مدبرا, اور امام صحابی نے لکھا ہے کہ وہ جو پیتان بن جاتا تو اپنے دونوں جبڑوں کو حرکت دیتا گیا, اس طرح کھولتے کھولتے کھولتے کھولتے تو شرعی گد ہوتا ہی اتنا, تو اس کے دونوں جبڑوں کا اسپیس وہ 70 شرعی گدوں کے برابر ہو جاتا. اب اگر وہ اس طرح تو فرعون کے سارے محل کو میرے خیال میں سوالو کرتے تھے جتنے سارے لوگ ہیں وہاں صحیح, تبھی تو فرعون اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اس چیز کو پکڑو صحیح, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ بھائی میں آپ سے بات کرتا ہوں, کہتا ہے کہ اس چیز کو پکڑو, تبھی تو قرآن کریم نے اس پیتان کو اور اس عصا والے معجزوں کو سلطان مبین کہہ دیا, کہ موسیٰ صلی اللہ نے کہہ دیا کہ چاہے میں نے آپ کو سلطان مبین دے دیا ہے, سلطان مبین مین کلیئر کٹ حکومت ہے آپ کی صحیح, اس کے پاس ڈھیر سارے فوج اور پولیس والے ہیں, آپ کا کوئی بال بھی ٹیکا نہیں کر سکے, میں نے آپ کو ایسی حکومت دے دی ہے صحیح. تبھی تو موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے جب وہاں دربار پہنچ جاتے فرعون کے دربار, تو آرمی والے بھی ایک جانب ہو جاتے اور پولیس والے, وہ موسیٰ پھر آ گیا کے پاس وہ چیز ہاتھ میں. ویسے ایک عجیب کی چیز تھی, دیکھنے والا منظر. فلما رآها, آپ لوگوں نے وہ 10 کمانڈمنٹس دیکھ لیا ہے, میں نے کوئی تھوڑا بہت اس کو دیکھ لیا تھا, کس کے پاس ہے لیکن بائبل کے حوالے سے جو بائبل تصور ان کے بائبل کا تو اس انداز سے دکھایا ہو, دراصل وہ مووی بنائی گئی تھی اس لیے دنیا کو بتانے کے لیے کہ جہاں پر یہودی اسرائیل میں آج کل آباد ہیں وہ ان کا جائز قبضہ ہے. اچھا, یہ ساری مووی کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ جائز قبضہ انہی کا ہی ہے. اچھا, فلما رآها جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا اس اسحاق کو تعتز کہ وہ حرکت کر رہے تھے کانہا جان اور حرکت اس کی اتنی تیز تھی کانہا جان جس طرح وہ دبلا پتلا اڑنے والا سان واللہ مدبرا تو ہو گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منہ موڑتا ہوا. مدبرن کا معنی جب آپ کسی کی جانب اپنا پیٹھ کر لیں تو موسیٰ علیہ السلام فوراً ٹن کر کے بھاگنے لگا کہ یہ تو مصیبت ہے اس نے اس طرح کر دیا تو. واللہ مدبرن ولم یعقب اور اس نے فالو نہیں کیا اس اپنی سٹک کو. چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح وہ سٹک حرکت کر رہی ہے کہ وہ اس کو فالو کریں اسے کے پیچھے جائے تو اللہ کریم پرموٹ ہے. اس نے اپنی سٹک کو فالو نہیں کیا. یا موسیٰ ہم نے کہہ دیا و موسیٰ اقبل. اقبل کے دو معنی. اقبل کا ایک معنی منہ اس طرف کیجیے آپ پیٹ کیوں کر چکے اور دوسرا یہ اقبل کا معنی کیا گیا ہے یا موسیٰ اقبل تو یہاں دونوں مراد ہیں کہ منہ اس طرف کر کے آگے آئیے کیونکہ منہ بھی اس کا دوسری طرف وہ ٹرن کر سکتا ہے. یا موسیٰ اقبل آگے آئیے ولا تخف ڈریے نت مت انک من الآمنین آپ من الآمنین محفوظ لوگوں میں سے ہے. یہ سانپ آپ کو کچھ نہیں کہے گا صحیح. تو اب یہ تو فطری ہے. کیا ہے یہ فطری ہے کہ سانپ کو جتنا بھی بادر آدمی وہ سانپ کو دیکھے تو وہ سانپ اور انسان کے آپس کا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ آدمی فوراً کچھ فیل کر لیتا ہے. ہاں یعنی ایون دو اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھیے یہ تصور کر دیں کہ اکیلا راستے پر جا رہا تھا شیر راستے میں آ گیا اس نے چنگھاڑ اور دھاڑ لگا دی ہمیں کچھ نہیں ہوتا صحیح. لیکن آپ یہ تصور سانپ کے متعلق کر دیں سانپ کے متعلق کہ ایک کینین میں جا رہا تھا اور وہاں پہ یا سبحان اللہ ایک بڑا کوبرا نکلا اور فرش کر دی تو آج اس تصور سے پھر فوراً اونچے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کچھ نیچرل مسئلہ. تو موسیٰ علیہ السلام سانپ اور چور کی بڑی دہشت ہوتی ہے. یہ صحیح ہے تو سانپ اور چور کی بڑی تو سانپ کی تو اسی فطری دہشت کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام اس نے ٹرن کر دیا. اللہ نے کہہ دیا کہ ٹرن اس طرف پھر کرنے اور آگے بلا تخف انک من الآمنین. اب اللہ کریم نے اسے ایک فلسفہ سکھایا کہ دیکھیے اب آپ کو یہ مسئلہ کہاں وہی نہ ہو جائے جہاں پہ آپ فرعون کے پاس جائیں گے اور آپ نے اسٹرپ کو پہن دیا اور اس طرح وہاں صحیح. لیکن میں جانتا ہوں آپ کی فطر کہ انسان کی فطر یہ کہ یہ سانپ سے فوراً وہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو نسخہ دے دیتا ہوں. اس کے لیے میں آپ کو نسخہ دے دیتا ہوں کہ اسٹرپ کو زمین پر پھینکتے ہی اپنے دائیں ہاتھ کو یہاں پہلو سے ٹچ کر دیں اس مسئلہ سے. یہ ایک دوسری الیکٹرانک پروسیس اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے جو اس آیت میں آئی ہے. آپ نیچے دیکھیں اسلک یدک فی جیبک آپ داخل کیجئے اپنے ہاتھ کو فی جیبک اپنے گریبان کے اندر تخرج بیضاء. جیب کا معنی ایک ہوتا ہے ہمارا جیب اور ایک ہوتا ہے آرمی کا جیب. تو آرمی کا جیب گریبان کو کہتا ہے. اسلک یدک فی جیبک آپ داخل کیجئے اپنا ہاتھ فی جیبک اپنے گریبان کے اندر تخرج بیضاء من غیر سوء یہ نکل آئے گا بیضاء چمکتا ہوا مل غیر سوء اس میں کوئی سیاہی نہیں ہوگی. اور یہ وہ بات جو میں کر رہا ہوں وضم یدک وضم الیک جناحک وضم دیکھیے وضم الیک جناحک آپ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے پہلو کے قریب لے آئے وضم الیک جناحک من الرحب اور آپ ضم کیجئے. وضم کا معنی ضم کرنا پیوست آپ پیوست کر دیجئے لے کا اپنے پیلو کو جناح کا. جناح کا اصل معنی ہوتا ہے پر. جناح کا اصل معنی ہوتا ہے ونگ پر. تو انسان کے دو پر یہی ہاتھ ہیں. وضمم الے کا جناح کا اور آپ اپنے پر کو یعنی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے پیلو کے قریب لے آئیے من الرعبے جب بھی آپ کو خوف لائے جب بھی آپ کو خوف لائے ہو تو اس خوف کے ازالے کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح پہلو سے لگائے خوف اس گان بات دینے آگے وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّعْبِ وَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ یہ پہلے والے دو بات ہیں کیونکہ یہ تیسرے والا جو مسئلہ یہ آپ کے ذات سے متعلق ہے اس کا کسی اور کو احساس نہیں ہوگا یہ تیسرے والا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو پہلو سے لگائیں اور خوف از گان, دیٹ از ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو یو, نو باڈی ایلس ول نو وٹ ہیپنڈ دی آر واٹ گوئنگ آن. لیکن یہ پہلی والی جو دو باتیں ہیں, ایک سانپ والا اور دوسرا چمک کے ہاتھ والا, یہ دو دلیل فرعون کو سکھائیں دکھائیں. فَذَٰلِكَ بُرْهَانَانِ, یہ پہلے والے دو برہانانی یہ کلیئر کٹ دلائے ہیں میرے رب کا آپ کے پروردگار کی جانب سے, الٰی فرعون و ملئہ, فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے, انہم کانوا قوما فاسقین, تحقیقی لوگ, کانوا قوما فاسقین, یہ بدمعاش لوگ ہیں, فاسق بدمعاش. کالا اس نے کہہ دیا, رب او میرے پروردگار, انی قتلت منہم نفسن, میں تو قتل کر چکا ہوں ان میں سے نفسن, ایک شخص کو, فاخاف ان یقتلون, تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے قتل کر جائیں گے. تو بات گزر گئی تھی سورہ الشعراء میں, کہاں گزر گئی, سورہ الشعراء میں, سورہ الشعراء میں, وہاں پہ اس چیز کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے پیرائے میں ذکر کر دیا تھا. آپ ذرا پیچھے چلے جائیں, آیت نمبر 10 دیکھیں. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, جب آپ کے پروردگار نے حکم دیا موسیٰ کو کہ جائیے آپ ظالم قوم کے پاس, کون سی ظالم قوم, قوم فرعون, فرعون کے قوم کے پاس, الَا يَتَّقُونَ, یا یہ لوگ اپنے کو شرک سے نہیں بچاتے. قال رب, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا, میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں, ایو کذبونی, کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے, وہ مجھے کبھی بھی رسول نہیں مانیں گے. ویضیق صدری, اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک فطری صفت تھی, اس نے کہا کہ جس وقت نامناسب بات کوئی بھی کرے تو میرے سینے میں سانس اٹک جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے سینسیٹیو تھے. ویضیق صدری, اور میں تنگ دل ہو جاتا ہوں, ناقابل برداشت باتوں سے میں, یہ سینسیٹیوٹی کی بات ہوتی ہے صحیح, اور یہ ایک چیز ہوتی ہے نیچر میں لوگوں کے, بعض اوقات آدمی اتنا برداشت والا ہوتا ہے, مثلا ہمارے قریش صاحب ہیں, قریش صاحب اتنے بڑے دل کے آدمی, آپ پوڈیم پہ کھڑے ہوں پوڈیم پہ اور کوئی نامناسب بات بھی کرے تو یہ اس انداز سے ٹیکل کر دیتا ہے کہ اسے کہہ رہے تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ سجیشن اینڈ کائنڈ ایڈوائس, ان شاء اللہ وی ول فالو اٹ اپ صحیح. تو وہ آدمی اچھا مجھے کوئی کہہ دے مجھے, تو میری تو سینسیٹیوٹی کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی جمپ کر دوں اسے یہاں سے پکڑوں صحیح اور نیچے گرا دوں اور میرا حل خوش ہو جائے, تو اب یہ میں اپنے نیتر کو تبدیل نہیں کر سکتا, اگر کوئی کہہ بھی دے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اذا سمعتم بجبل زال عن مکانی فصدقوه, جب آپ کسی پہاڑ کے متعلق سنیں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تو حضور نے فرمایا کہ امکان ہے آپ تصدیق کر لیں, کہ وہ اذا سمعتم برجل زال عن فلک فلا تصدقوه, لیکن آپ اگر یہ سنیں کہ فلاں آدمی کا نیچر تبدیل ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق والی بات نہیں, یہ خمیر میں گونجی گئی, یہ بات خمیر میں صحیح. اب میں یہ اپنے مائگرین کے لیے بار بار جاتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس, وہ انہوں نے جو ہے نا ساری ڈاکٹری ختم کر دی اور آخر میں یہ فیصلہ دے دیا کہ آپ کی سینسیٹیوٹی ہے اور جب بھی آپ کی سینسیٹیوٹی ہوگی تو یہ چیز ہوتا جائے گا. تو میں نے کہا کہ اٹ مینس ایور ناسٹنگ, ہاں ویضیق صدری, اور میں تنگ دل ہو جاتا ہوں, ولا ينطلق لسانی, اور اسی وقت پھر میری زبان نہیں چلتی. یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی گونگا تھا یا کوئی توتلا تھا, نہیں, اللہ کا پیغمبر زمانے کا فصیح ترین انسان تھا, اور موسیٰ کی فصاحت کی بات تو حضور پاک کرتے ہیں حدیث کے اندر کہ موسیٰ کو تو اللہ نے ایسی صلاحیت لسانی دے دی کہ یا سبحان اللہ, وہ تو سانس ہی نہیں لیتا تھا جب بیان کرنے لگ جاتا, بیان کرنے لگ جاتا وہ تو ایسے سلاست سے بولتا رہتا, لیکن جب اس کو غصہ آ جاتا تو اس کی سانس اٹک جاتی اور زبان رک جاتی, تبھی تو اس نے کہہ دیا کہ وہاں پہ پھر مجھے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے صحیح, کہ وہاں سے کوئی بات کو آگے لے جائے, وہاں سے کوئی بات کو آگے, تو اس لیے اس نے کہہ دیا کہ ہارون کو میرے ساتھ بھجوا دیں, وہاں سے وہ بات کو آگے چلائے گا. یہ جو مشہور ہے کہ انہوں نے جب بچپن میں, یہ ویسے پتہ نہیں اسرائیلی واقعہ, یہ اسرائیلی واقعہ بولا وہ میں ڈال دیا, یہ اسرائیلی واقعہ قرآن میں نہیں, نہیں نہیں نہیں. وَيَضِيقُ صَدْرِي, اور میرا دل تنگ ہو جاتا ہے, وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, اور پھر میری زبان نہیں چلتی, فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ, تو آپ ہارون کو بھی یہ فرشتہ بھجوائی کہ وہاں سے وہ اس بات کو فالو اپ کر دے کہ جس وقت مجھے غصہ آ جائے, کیونکہ اگر آدمی کو غصہ آ جائے بات وہاں رک جاتی ہے تو اٹ مینس کہ جاگز گان صحیح. تو اس نے کہا کہ وہاں سے پھر آگے فرعون کو کون سمجھائے, وہ میرا بھائی جو ہے ہارون, وہ بڑا برداشت والا ہے, اس کو بھجوائے فرشتہ, تو اللہ کریم نے فرمایا ڈن. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی کی سب سے بہترین دعا بھائی کے لیے یہ موسیٰ کی دعا تھی اپنی بھائی ہارون کے لیے, اس سے بہترین دعا, کیونکہ نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ دنیا میں ہے نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہہ دیا اور میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے, میرے بھائی کو بھی نبی. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی بھائی کے لیے اتنی بہتر دعا نہیں کر سکتا جتنا موسیٰ اپنے بھائی کے لیے کر سکتا. ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب ولهم علي ذنب. ذنب, اب ذنب یہ ایک کامن لفظ عربی لغت میں, اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں, سن ان ریلیشن ٹو اللہ اور کرائم ان ریلیشن ٹو اللہ. سن ان ریلیشن ٹو اللہ اینڈ کرائم ریلیٹنگ ٹو دا گورنمنٹ اینڈ ریلیشن ٹو دا گورنمنٹ. صحیح. تو یہاں جو ذنب موسیٰ نے کہہ دیا وہ سن کر چکا تھا یا کرائم؟ پیغمبر سن نہیں کرتا, پیغمبر سن نہیں کرتا, وہ کرائم کر چکا تھا. وہ کیا کر چکا تھا؟ وہ کرائم کر چکا تھا اکارڈنگ ٹو دی لا آف فرعون. اور یہ کنٹیکسٹ میں خود بتا دیا, اگر یہ ذنب سن کے معنی میں ہوتا تو اللہ کریم سے وہ کہتے تو لک علیہ ذنب, آپ کا میرے اوپر ایک گناہ ڈیوٹ ہے جو میں آپ کے بندے کو قتل کر چکا ہوں. نہیں, اس نے کہہ دیا ولہم, فرعونیوں کا میرے اوپر ایک کرائم ڈیو ہے. ولہم, ان کا علیہ میرے اوپر ذنبن ایک کرائم ڈیو ہے, فاقاف ان یقتلون, تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ اسی کا سہارا لے کر مجھے قتل کر دیں گے. تو آپ کیا سمجھ پہ جائے؟ قال رب انی قتلت منہم نفسا, اپنے سبب انہوں نے کہہ دیا اور میرے پروردگار نے قتل تو میں قتل کر چکا ہوں ان میں سے نفسن ایک شخص کو, فاخاف میں ڈرتا ہوں ان یقتلونی کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے, واخی ہارون اور میرے بھائی ہارون ہوا افسخ منی لسانا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی تواضع, موسیٰ علیہ السلام کی تواضع ہے کہ وہ بیان میں میرے سے زیادہ فصیح ہے. وہ آپ سے منی لسان, وہ میرے سے بیان میں زیادہ فصیح, اچھا بیان دے دیتے, تو آپ اگر اسے بھی بنا لیں. واقعی ہارون وافسخ منی لسانن, وہ زیادہ فصیح میرے سے لسانن زبان کے اعتبار سے, فارسل ہو مغیر ردعن, آپ بھجوائیے اسے میرے ساتھ ردعن, سپورٹ ردعن سپورٹ, فارسل مغیر ردعن, آپ بھجوائیے اسے میرے ساتھ ردعن سپورٹر, یو صدقنی کہ وہ میرا تصدیق کرتا جائے, انی اخاف میں ڈرتا ہوں ان یکذبونی کہ فرعونی میرے تکذیب کر جائیں گے. تو کوئی ایک تصدیق کنندہ تو وہاں موجود ہے, تو جب بھی موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تو وہاں فرعونیوں میں تو کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا, ہارون علیہ السلام فوراً آگے آ جاتے اور وہ کہتے کہ بھائی جان ٹھیک کہتے ہیں, صحیح, وہ کہتے کہ بھائی جان ٹھیک کہتے ہیں, اس کو ماننا چاہیے. اس نے کہا کہ ایک آدمی تو تصدیق کے لیے ہونا چاہیے, جس طرح وہ آپ کے علاقے سے وہ اپنے ساتھ ایک لے آتا ہے, تو وہ پھر وہ جو ہے بنسری بجاتا رہتا ہے, بنسری بند ہو جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں محمد کے اللہ پہ آپ کو قسم دیتا ہوں, اگر آپ میں ایمان ہے تو باہر آئیے, آپ نے میری بنسری بند کر دی, تو وہ باہر آ جاتا ہے, تو کچھ چوٹ کے موٹ کے کھڑ جاتے ہیں اور آخر میں ایک چوٹ کا کام نہیں کر پاتا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ضرور ایسی کوئی چیز ہے جو اس ٹوٹکے کے لیے رکاوٹ بن چکی ہے, ادر وائز میں ابھی آپ کو راک کا ڈھیر بنا دیتا. تو وہ فوراً پنچ تن پاک کا وہ نکال دیتا ہوتا ہے نا, وہ ہاتھ بنا ہوا ہوتا ہے, ہاتھ والا تعبیر وہ نکال دیتے ہیں, اور اس پہ شرک لکھا ہوتا ہے کہ یا علی مدد ہو, یا حسین مدد ہو, یا حسن مدد ہو, یا فاطمہ مدد ہو, یا محمد انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کاغذ کی قیمت زیادہ سے زیادہ ایک روپیہ ہوگی, وہ کہتے ہیں پچاس روپئے پچاس روپئے پچاس روپئے پچاس روپئے, اور لوگ لے رہتی کیونکہ لوگ سارے تباہوں پرست تھے, اور وہ تعویذ گھر لے جا کر لوگوں کی مزید ان کا مزید بڑا فرق ہو جاتا ہے کہ وہاں وہ ٹوٹ کے موڑ کے تو ہوتے ہیں, تو وہ آتے ہیں, تو وہ تو ڈرامہ کرتے ہیں, اور یہ تو حقائق والی بات کی, لیکن کوئی تصدیق کنندہ ہونا چاہیے, کوئی تصدیق کنندہ ہونا چاہیے. فارسل ہو مفیر ردعن, آپ بھجوائیے اس کو میرے ساتھ ردعن, میرا سپورٹر, یو صدقنی کے میرے تصدیق کریں, انی اخاف میں ڈرتا ہوں ان یکذبونی کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. قال اللہ نے کہہ دیا سنشد عضدک. عضد کیا؟ عضد. عضد کس حصے کو کہتے ہیں؟ دیکھیے یہاں سے یہ حصہ جو ہے, اور کبھی مجازن اس کا اطلاق یہاں سے ہو کر یہ سارے ہاتھ سے ہو رہا ہے صحیح. اور یہ ہے محاورہ. ہم پشتوں میں بھی کہتے ہیں مٹے مضبوط ہو, اس کے بازو مضبوط کر جائیں, اس کے بازو. تو بازو مضبوط کوئی آپ نے وہاں انجیکشن میں انجیکشن نہیں لگانے, مین کے سپورٹ دے. قال اللہ نے کہہ دیا سنشد عضدک, میں آپ کے بازو مضبوط کروں گا بے اخیک آپ کے بھائی کے سپورٹ کے سہارے, ونجعل لکما سلطانا, اور میں دے دوں گا آپ دونوں کو سلطانا ہیبت. سلطانا ہیبت کہ آپ کو دیکھتے ہی فرعون کے رونگٹے کے کھڑے ہو جائیں گے. تو جیسے یہ دونوں بھائی آ جاتے ہیں اس طرح بہترین گھنی داڑھی صحیح, اور دونوں کی بڑی بڑی زلفیں تھیں یہاں تک بڑی بڑی زلفیں, اور پگڑیاں باندھی ہوئی, تو پھر اون کے فوج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ دونوں دہشت گرد پھر آ گئے, دونوں پھر آ گئے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, اور ہم پیدا کریں گے آپ دونوں کے لیے سلطان ہیبت, فلا یصلون الیکما, وہ نہیں پہنچ سکیں گے آپ دونوں کو, وہ کبھی اپنا ہاتھ بھی آگے نہیں کر سکیں گے آپ کے فخر میں, کیونکہ آپ لوگ میں ہیبت اتنی ہوگی کہ وہ آپ کو سیدھے دیکھ بھی نہیں سکیں گے. بے آیاتنا, ہمارے آیات اور معجزات کے ساتھ انتما, آپ دونوں, ومن اتبعکما, اور وہ جو آپ کو فالو کر چکے, الغالبون, آپ لوگ غالب ہونے والے ہیں. فلما جاء موسى, جب آ گیا ان کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, بے آیاتنا, ہمارے احکام اور معجزات کے ساتھ. آیات کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں لغت عربی میں, سائنز اور نشانے کو کہتے ہیں, دلائل کو کہتے ہیں, معجزات کو کہتے ہیں, احکام کو کہتے ہیں, آیات قرآنیہ کو کہتے ہیں. تو پانچ معنی ہے قرآن کے اندر. فلما جاء موسى بآياتنا, جب آ گئے ان کے پاس موسى علیہ الصلوۃ والسلام, بآياتنا, ہمارے احکام یا معجزات کے ساتھ, بینات, جو کلیئر تھے. بین کا معنی کلیئر, جو کلیئر تھے. قالوا, انہوں نے کہہ دیا, ما هذا الا سحر مفترا, نہیں ہے یہ الا سحر مگر جادو ہے, مفترا, فیبریکیٹڈ جادو. سحر مفترا جادو ہے اور مفتن فیبریکیٹ. وما سمعنا بهذا, اور نہیں سنی ہم نے یہ بات, فی آبائنا الاولین, اپنے فور فادر کے زمانے میں. یہ کوئی نیا تصور لے آئے ہیں, یہ تصور ہمارے فور فادر کے زمانے سے کسی نے سنا نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا یہ جو سحر ہے یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے, اور یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ بھی کوئی نئی انوکھی بات ہے, یہ کوئی پرانی بات نہیں. ہمارے فور فادر کے زمانے سے ان باتوں کو کون نہیں جانتا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. صلی اللہ علیہ وسلم. الرحمن الرحیم, آیت نمبر 35 بلکہ 34. واقعی ہارون, اور میرا بھائی ہارون, ہوا سب ملنی لسانا, وہ زیادہ پھنسی میرے مقابلے میں لسانا, زبان کے اعتبار. اب اس کا یہ معنی نہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت نہیں تھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بڑے فصیح تھے, وہ بڑے فصیح تھے, بڑے ایلوکوئنٹلی بولا کرتے تھے. لیکن یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی, وہ اچھا بولنے والا ہے, اس کو ساتھ بھیجوائیں. واقعی ہارون, اور میرا بھائی ہارون, وافصح منی لسانا, وہ زیادہ فصیح میرے مقابلے میں زبان کے حوالے سے. فاصلہ معی ردعاً, آپ بھجوائیں اسے میرے ساتھ ردعاً. معین, ردعاً کا معنی معیناً, سپورٹر, اعانت کرنے والا. یصدقنی, تاکہ وہ میرا تصدیق کرتا جائے. انی اخاف, تاکہ میں ڈرتا ہوں. ان یکذبونی, کہ فرعونی مجھے جھٹلائیں گے, میری تکذیب کریں گے. تو وہاں کسی ایک تصدیق کنندہ کی ضرورت تو ہے. جب سارے لوگ تکذیب کر جائیں, ایک تو ہونا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ٹھیک کہتا ہے. اور ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی کہ موسیٰ علیہ السلام تقریر کر دیتے, تو فور ناز میں اتنا کہتے تھے کہ بھائی جان کی خبر بات مانو, یہ ٹھیک بات کرتا ہے, حقائق بولتے ہیں, فیکٹس آر فیکٹس, یہ مقدس باتیں کرتا ہے. آپ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا حوصلہ ہو جاتا کہ ایک ساتھی تو ہے جو تصدیق کرتا رہتا ہے. قال سنشد خدودك بأخيك, اللہ کریم نے کہہ دیا سنشد خدودك, ہم آپ کے بازو مضبوط کریں گے. عضد میں نے رات کہہ دیا تھا, مجھے دیکھیے یہ حصہ جو ہے ہاتھ, اس کو کہتے ہیں عضد, اس کو کیا کہتے ہیں عضد, عین دوار دار. ہاں قال سنشد خدودك بأخيك, موسیٰ اللہ کریم نے کہہ دیا سنشد خدودك, ہم مضبوط کریں گے حقودک آپ کے بازو کو, بے عقیق آپ کے بھائی کے ذریعے, ونجعل لکما سلطانا, اور دے دیں گے آپ دونوں کو سلطانا, علمی حکومت, سلطانا علمی حکومت, ونجعل لکما سلطانا, آپ دونوں کو علمی حکومت دے دیں گے, علمی بنیاد پر کوئی آپ سے بات نہیں کر سکے گا. صحیح, یہ ایک بات, ایک مان. دوسرا, وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, اور ہم آپ دونوں کو دے دیں گے سلطانًا, تسلط, آپ مسلط رہیں گے وہاں, آپ کوئی آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکے گا, کوئی آپ دونوں کو آنکھیں نہیں دکھا سکے گا. اور اگر فرعون ارادہ کر دیتا آنکھیں دکھانے کا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی سٹک کو پھینک دیتے. صحیح, بس وہ ایک بڑی مصیبت تھی. صحیح, اب فرعون وہ آنکھیں نہیں دکھاتا تھا کیونکہ وہ کہتا میں آنکھیں دکھاؤں تو سٹک کو گرا دے گا, اور سٹک کو پہن کر وہ تو پائتان بن جاتا ہے. صحیح, تو اس کی اپنی زندگی, یہ ہے سلطان. یہ اور تیسری بات, وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, اور میں دے دوں گا آپ دونوں کو سلطانًا, ہیبت, رعب, کیا رعب, کہ آپ کو دیکھ کر لوگ ڈر جائیں گے. آپ کو دیکھ کر کبھی کبھار اللہ کریم کسی آدمی کو رعب دے دیتا ہے. صحیح, اس کے دیکھتے ہی سارے لوگ ڈر جاتے ہیں, بات نہیں, اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے. ورنہ جو اللہ کو نا سلطان ہے, اس کی ہیبت ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے موسیٰ اور ہارون سے کہہ دیا میں آپ کو ہیبت دیتی ہوں, ایسی ہیبت کوئی آپ سے برے انداز میں بات نہیں کر سکے گا. ہاں, وہ علیحدہ بات, وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, اور ہم دے دیں گے آپ دونوں کو سلطانًا, ہیبت, روب جسے کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کھلا کر, روب بہت زیادہ ہے, کھلا کر رو. فلا یصلون الیکما, وہ نہیں پہنچ سکیں گے آپ دونوں کو, جو سلام کہیں گے کہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے. فلا یصلون کا معنی وہ ٹچ بھی نہیں کریں گے آپ کو. فلا یصلون الیکما, وہ نہیں ٹچ کر سکیں گے آپ دونوں کو, بے آیاتنا, آپ جائیے ہمارے آیات کے ذریعے. تو آیات کا ایک معنی نشانیاں, دوسرا معنی دلائل, تیسرا معنی معجزات, چوتھا معنی احکام, مثال, اور پانچواں معنی پرانی آیات. تو پانچ معنوں میں آیات استعمال ہوتے ہیں. یہاں پہ آیات احکام اور معجزہ, احکام اور معجزہ, بے آیاتنا, احکام اور معجزات کے ساتھ, انتما, آپ دونوں, ومن اتباکما, اور وہ لوگ جو آپ کو فالو کریں گے, الغالبون, آپ لوگ غالب آنے والے, آپ لوگ غالب آنے والے. فلما جا موسا, جب آ گیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام, بے آیاتنا, ہمارے احکام اور معجزات کے ساتھ, بینات, کلیئر کٹ معجزات, کلیئر کٹ معجزات سے, حتیٰ کہ ساحروں نے بھی اقرار کر دیا کہ یہ سحر والا مسئلہ نہیں. تو یہ کلیئر کٹ معجزات تھے, اس لیے کہ معجزے کے حوالے سے چیز کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا سورہ اعراف کے اندر کہ ساحروں نے کیسے پک کر دیا, حالانکہ وہ بھی سانپ بنا چکے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی سٹک بھی سانپ بن چکی. اب وہ ایمان کیوں لائے؟ کیونکہ وہ سحر کی حقیقت کو جانتے تھے, وہ سحر کی حقیقت کو جانتے تھے کہ سحر میں چیز کو خیالات یعنی امیجن کروایا جاتا ہے لوگوں کے, یہ سانپ ہے دوڑ رہا, جبکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹک کو سمجھ گئے کہ یہاں پہ امیجنیشن کی بات نہیں, کیونکہ موسیٰ تو کنسنٹریٹ بھی نہیں کر رہا اس کے, جو صاحب سیر کر دیتا ہے وہ اپنی سٹک پہ کنسنٹریشن کرتا رہتا ہے, کیا کرتا رہتا ہے, وہ کنسنٹریشن کرتا رہتا ہے, کنسنٹریشن سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے سانپ پہ دوڑ رہا ہے, اگر ان کی کنسنٹریشن اس طرح تو وہ پھر سٹک بن جاتی ہے. صحیح. اب موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنا سٹک پھینک لیا اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے, اس سے اس سے اس سے. موسیٰ علیہ السلام اس کو واپس نہ پکڑتے تو وہ کیا ہوتا؟ سانپ ہی ہوتا. تبھی اللہ کریم نے فرمایا خذھا پکڑو, ہم اس کی سابقہ نیچر کو واپس لے آئیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور 17 وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں او موسیٰ؟ قالا, اس نے کہہ دیا, یہ عصوائے, یہ میری سٹک چھڑی. اتوکل علیہ, میں اس پہ ٹیک لگا کے چلتا رہتا ہوں. واہش بہا غلا غنمی, اور میں درختوں کے پتے جاڑتا ہوں اس سٹک کے ذریعے. غلا غنمی, اپنے بیڑ بکریوں کے لیے. اس طرح خزان میں وہ جو ہوتا ہے چوپان, یہ لوگ ہمیں جان وغیرہ, یہ اس کو کہتے ہیں چوپان. اردو میں کہتے ہیں چرواہا, ہم اسے کہتے ہیں شپون. کیا کہتے ہیں؟ شپون. تو وہ جو شپون ہوتا ہے یا چوپان ہوتا ہے یا چرواہا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح توت کے درخت کو خزان میں مار دیتا ہے, پتے سارے نیچے گر جاتے ہیں اور بے بکریاں اٹھاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اس کو اس کے لیے واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخرى, اور میرے لیے سٹک میں دیگر بے بہت سارے استعمالات ہیں. یہ ملٹی پرپز سٹک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا یہ سٹک کیا ہے, یہ تو شعیب نے دیا, ملٹی پرپز سٹک ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہوتے اور اسے گپ شپ کی ضرورت ہوتی, اس سٹک کو اپنے سامنے کھڑا کر دیتے تو اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیتے. وہ سٹک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں شروع کر دے, مختلف موضوعات پہ علمی ڈسکشن ہوتی. صحیح. موسیٰ علیہ السلام کو کہیں رسی اور وہ ڈول کی ضرورت ہوتی پانی نکالنے کے لیے, کنواں ہوتا لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی. تو وہ جو سٹک تھا اس کے دو سینگ تھے, اس طرح درمیان میں موسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو اس طرح الٹا دیتے تو اس کے وہ دونوں سینگ وہ آٹومیٹکلی ڈول بن جاتے. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پینے کا پانی نکلا. صحیح. جب موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنے اٹھ کھڑے ہوتے تو اسی سٹک کو وہ ذمہ داری سونپتے تھے کہ بیڑ بکریوں کا خیال کیا کریں, تو وہ سٹک کے اپنی پنڈلیاں بن جاتی اور وہ باقاعدہ بیڑ بکریوں کو کنٹرول کرتی ہیں. تو وہ یہ فیہا ما آرے وہ اپنا, اللہ کریم نے فرمایا وہ تو ہے, میں ایک اور دکھاتا ہوں یہ سارے ماند ہو جائیں گے. قال القھا یا موسیٰ, اللہ نے کہہ دیا آپ پھینک دو اس کو او موسیٰ. فالقا, اس نے پھینک دیا. فیضا, یہ حیت تسعا, تو ایٹ دا مومنٹ. فیضا مانا ایٹ دا مومنٹ سڈنلی. فیضا ہی حیت تسعا سڈنلی ایٹ دا مومنٹ, وہ سانپ بن گیا تسعا دوڑتا رہا. قال موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے کہہ دیا خذھا پکڑو اس کو. ولا تخف, ڈرو مت. سنعید, ہم واپس لوٹا دیں گے اس چڑی کو سیرت الاولی, اس کے سابقہ نیچر میں. ابھی ہم نے اس کے نیچر کو ٹرانسفارم کر دیا ہے, یہ سانپ بن چکا ہے. اینڈ ناؤ دیٹ از ٹوٹلی اے نیچرل پائتھان. ناؤ دیٹ از ٹوٹلی اے نیچرل پائتھان. اب یہ پھر واپس چڑی کیسے بنے گی؟ آپ پکڑیں گے نہیں تو یہ سانپ ہی رہے گا. صحیح. آپ پکڑیں تو اس کی نیچر کو ہم پھر واپس لوٹا دیں گے سیرت الاولی. سیرت الاولی مینس اس کی سابقہ نیچر لوٹا دیں گے. واضح میں آگے تو آگے جائیں اپنے سبق. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا, او فرعونیوں نے کہہ دیا ما ذا الا سحر مفترا, نہیں ہے مگر سحر جادو مفترا, اپنا بنا بنا. مفترا فیبریکیٹ, مفترا کا معنی فیبریکیٹ سحر. وما سمعنا بهذا, اور ہم نے کبھی نہیں سنی اس قسم کی بات اور دعوت. فی آبائنا الاولین, اپنے آبا و اجداد کے زمانے سے. کبھی تو ہمیں کسی نے نہیں کہہ دیا کہ کسی نے ایک خدا کی بات کی ہو. یہ تو ایک عجیب مولوی صاحب آ گیا, ایک عجیب مولوی صاحب ہے, نئی نئی باتیں اب کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ نئی نئی باتیں. جب بھی دین کی بات ہوگی تو لوگ تو رواج کے بندے ہوتے ہیں. مولوی صاحب لوگ کس کے بندے ہوتے ہیں؟ رواج کے بندے ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جو آ گیا ہے اس کو ماحول کا پتہ نہیں, اس کو ماحول کا پتہ نہیں, تو اس لیے نئی نئی باتیں کرنا ہے. چاہیے یہ کہ یہ ماحول میں گھل مل جائے. اور فارسی میں انہوں نے ایک مقولہ کہہ دیا ہے ہمیں جان, کہ زمانہ گر باتو نہ سازت تو با زمانہ بے ساز. زمانہ گر باتو نہ سازت تو با زمانہ بے ساز. اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں بنتا تو آپ زمانے کا ساتھ بن جائیے. شیخ مرحوم نے فرمایا یہ منافق, یہ مداحن, شریعت میں حرام, فرمایا زمانہ اگر باتو نہ سازت تو با زمانہ ستیز، اگر زمانہ آپ کے ساتھ دین پہ نہ بنتا جائے تو آپ زمانے کا مقابلہ شروع کر دیجیے۔ انبیاء کو دی گئی دین کا خلاصہ کیا تھا، تو با زمانہ ستیز، زمانہ بساز والا خبر ختم ہے۔ وما سمعنا بهذا، اور نہیں سنا ہم نے اسی بات کو، فی آبائنا الاولین، اپنے فور فادر، سابقہ فور فادر کے زمانے۔ تو اٹ مینز کہ یہ ایک نیو انوویشن والی بات کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ انوویشن والی بات کر رہا ہے۔ جب آپ پنجاب میں جائیں گے، کیا جائیں گے پنجاب میں، اور بدعات اور شرکیات کا رد کریں گے، بدعات ہاں اور شرکیات کا رد، تو وہاں پہ فوراً پتا لگ جائے گا ملا ہے لیکن بابڑا ہے، ملا ہے بابڑا، یہ وہابی مولوی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہابی مولوی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، وہابی، ہم سب وہابی ہیں، اس لیے کہ وہاب والی بات کرتے ہیں، صحیح، ہم کون سے وہابی ہیں، کس کس سینس میں، کہ وہاب والی بات کرتے ہیں، جو وہاب نے نازل فرمایا تو وہی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو نئی بات ہے، ہم کہتے ہیں تو آپ اتنی پرانی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ داتا کی نگری، صحیح، اور داتا کی نظر و نیاز، اور یہ داتا کی دیگیں، اور یہ داتا کی ڈھولی، اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں ہیں، اور یہ کتیاں والی سرکار اور بلیاں والی سرکار۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم جو بات کرتے ہیں یہ تو حضرت آدم کے زمانے سے ہو کے آ رہی ہے، آپ کی بات تو 300 سال پہلے سے چلی ہوگی، 2000 سال پہلے سے چلی ہوگی، ہماری بات بڑی پرانی ہے، نئی بات تو آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس انداز سے سمجھنا ہے، یہ وہاں بھی اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک سیاسی تحریک شروع کر دی تھی سعودیہ میں، یہ عربین پینسولا میں، جب خلافت کا خاتمہ کروایا جا رہا تھا، اور برطانوی سامراج نے، برطانوی سامراج نے یعنی برطانوی کالونیل پاور میں، جب مسلمانوں کا شیرازہ بکیر مچا اور خلافت سے ان کو چھٹکارا دلانا چاہا کہ یونٹی ختم ہو جائے، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان کنٹرول ہو رہے تھے کہاں سے، کہاں سے، عثمانی، خلافت عثمانیہ سے، ٹھیک ہے حکمران اور بادشاہ ساروں کے اپنے ہوتے، لیکن مرکزی نقطہ کہاں جمتا، خلافت عثمانیہ، ہمارے جو مغل تھے، لودھی تھے، سوری تھے، غوری تھے، ابدالی تھے، یہ سارے جو تھے ہندوستان میں 1000 سال تک حکومت کرنے والے، حکمران تو وہ ہوتے، حکمران بادشاہ وہ ہوتے، لیکن سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف خلافت عثمانیہ، سبجیکٹ تو جو بھی بادشاہ بن جاتا تو خلیفہ کے پاس لیٹر آ جاتا کہ بھائی فلاں جو ہے اس کے بعد بادشاہ بن چکا ہے تو آپ اپروو کروا دیں، تو خلیفہ کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ ایک یونٹی تھی مسلمان امت کے درمیان، صحیح، اور یہ سامراجیوں کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی کہ ان کا شیرازہ کیسے بکھیر دیا جائے، ان کا شیرازہ، تاکہ 56 اسٹیٹس بن جائیں، صحیح، کہ اگر 2 باغی ہو جائیں تو باقی ہمارے ساتھی ہوں، ایک طالبان سے کوئی بات نہیں بگڑے گی، صحیح، ایک سودان سے بھی کوئی بات نہیں بگڑے گی، باقی تو ہمارے ہم نواح ہوں، صحیح، وہ کل جو فلسطین والا ہے اس نے وڈرا کر دیا کہ میں بیت المقدس کا ڈیمانڈ نہیں کرتا، وڈرا کر دیا کہ ہاں کہ میں یروشلم کا ڈیمانڈ نہیں کر رہا، بس یہود کے پاس رہے، مجھے جو ہے رم اللہ کے قریب فلانا گاؤں دے جائے، دیا جائے، میں وہاں پہ اپنا کیپیٹل بنانا چاہتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا الیہ، اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیہم سبیل الہالکین۔ عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ کوے کو رہبر بناؤ گے تو وہ آپ کو مردار کے پاس لے جائے گا، ہمارے رہبر سارے تم ہیں مردار خور، ہاں گدے ہیں، کنگ ولچر کے پاس، گد کو میں نے اس دن ایک جگہ دی، آپ لوگوں کو نہیں آتا تھا، اور میں ٹھو میں لگا رہا کہ بھائی گد کا اصل لفظ کہیں سے نکالنا ہے، تو اسے کہتے ہیں کنگ ولچر، ہاں صرف ولچر نہیں، کنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ، کنگ ولچر، کنگ ولچر، ہاں گد کو ڈبلیو آئی فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا فی آبائن الاولین, اور ہم اپنے فور فادر کے زمانے سے اس قسم کی بات کو نہیں سن چکے, کسی نے نہیں بتایا کہ خدا ایک ہوتا ہے. کیا خدا ایک ہوتا ہے تو انکریز اور ڈیکریز ہوتی ہے, کبھی ہزار تک جا پہنچتے کبھی واپس آ جاتے ہیں. ہندوستانیوں کے 2 کروڑ خدا ہے, ہندو کے خدا کتنے, بہت سارے ہیں. ہر سانپ ان کا خدا, ہر شیر ان کا خدا, گائے ان کے پیشہ چوہے, یہ ساری چیزیں یہ ان کے خدا ہیں. ایون یہ جو ہمیں مرد کا آلہ تناسب, یہ بھی ان کا خدا, اس کی بھی پوجا کرتے ہیں. صحیح, تو 2 کروڑ خدا ہیں ان کے, جو چیز بھی راس آ جائے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ خدا تو گھٹتے بڑھتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ایک ہی خدا ہے, سن سے اور فارے ہو, سن سے اور فارے. اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ توحید کے 4 بنیادی شعبے, کتنے, 4 بنیادی. ایک یہ عقیدہ کہ اللہ واجب الوجود, وجوب وجود کا عقیدہ. What we can mean by وجوب وجود, کئی بار بتا دیا, اس طرح کام نہیں چلے اگر ابھی تک آپ لوگوں کے توحید کا عقیدہ نہیں بنا. ہاں یس, سن سے اور فارے ہو, تو یہ عقیدہ کہ دیر از اونلی ون انٹیٹی which is sin saver par, jaise kehte hain wajib ul wujood. Dusra hasrul khalq fi zaat Allah, ye sari kainat ka khaliq sirf Allah. Teesra hasrul tadbeer fi zaat Allah, ye sare tadabeer ye Allah ke taqdeer ke muhtaj hain, sare tadabeer Allah ke taqdeer ke muhtaj hain. Aap tadbeer karte rahenge hoga wahi jo Allah ki tadbeer hogi. تدبیر کند بندہ وہ تقدیر زند خندہ. اور جو تھا حصر العبادت فی ذات اللہ, کہ عبادت صرف اللہ تعالی کی. تو یہ توحید کے 4 بنیادی برانچز. بلکہ فیکٹرز ہیں توحید کے. وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ, ہم اپنے فور فادر کے زمانے سے اس بات کو نہیں سن چکے. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ کلچر آ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہمارا کلچر تو فور فادرز کے زمانے سے, ہم نے میتھڈالوجی میں کہہ دیا تھا کہ وحی ایک عقلی ضرورت ہے, وحی عقلی ضرورت ہے. یعنی انسانی عقل ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وحی آ جائے. کیوں؟ ہاں نہیں, آپ ذرا بات مکمل کر دیں. اس لیے کہ جو بنیادی 2 وسائل ہیں علم کے, سینسز اور دوسرا سینسز اور انٹلیکٹ. سینسز یعنی انسان علم حاصل کرتا ہے سینسز سے, کسی چیز کو سمجھتا ہے حواس خمسہ سے یا پھر عقل سے, انٹلیکٹ سے, انٹلیکٹ سے. اب ان دونوں کے بعد وحی کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سینسز اور انٹلیکٹ سے ماورا بھی ڈھیر ساری چیزیں ہیں, جہاں پہ سینسز اور عقل کا اپروچ ہی نہیں ہوتا, تو وہاں پہ آپ نے وحی کا سہارا لینا ہوگا. وہاں پہ آپ نے وحی کا سہارا لینا ہوگا. تو وحی یہ ایک عقلی ضرورت ہے. اب عقل یہ انف مین آف نالج کیوں نہیں ہو, یہ سفیشنٹ کیوں نہیں تھا؟ انسان کو جب اللہ نے عقل سے نوازا تو عقل ہی کافی تھا, وحی کی ضرورت کیوں رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقول آپس میں مختلف ہیں, انسانی عقول آپس میں مختلف ہیں. تو کسی ایک انسان کے عقل کو آپ ساری انسانیت کے لیے کرائیٹیرین نہیں بنا سکتے. کہ کون سے انسان کا عقل کرائیٹیرین فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آج کی دنیا میں بسنے والے 5 ارب انسانوں میں ہم کیا فیصلہ کریں گے کون سا انسان ہے؟ کوئی ایسا اعلیٰ ایجاد ہو سکتا ہے قیامت تک جو سارے انسانی کے انٹلیکٹ کو ٹیسٹ کر دیں اور پھر وہ فائنڈ آؤٹ کر دیں کہ مسٹر وامک ہی اس کرائیٹیریا, اور ساری دنیا کے انسان اس کو فالو کرتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہے کوئی؟ نو, دیٹ از ٹوٹلی امپاسبل. تو عقل کوئی کرائیٹیرین ہے نہیں, عقل کوئی کسی انسان کا ایک بات. دوسری بات یہ کہ انسانی عقل, چاہے آدمی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو, لیکن انسانی عقل یہ 2 چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک رواج سے, یہ رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پتا ہوتا ہے کہ فلاں چیز دین کا تقاضا ہے, صحیح, لیکن وہ دین پہ کمپرومائز کرتے ہیں, رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دین پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں لیکن رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ رواج ڈومیننٹ ہوتا ہے کلچر. وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے تو لوگ زیادہ شریعت کو فالو کرتے ہیں کلچر کو, ذرا غور سے کلچر کو فالو کرتے ہیں, جو کلچر ڈومیننٹ رہتا ہے پنجاب کا ایک کلچر ہے وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں, سرحد میں دوسرا کلچر ہے وہاں اسی کو فالو کرتے ہیں, اور سندھ میں تیسرا کلچر ہے تو وہاں اس کو فالو کرتے ہیں, ہندوستان میں چوتھا کلچر ہے, سارے مسلمان ہیں سارے, لیکن چونکہ اسلامک کلچر کو نہیں فالو کیا جا رہا ہے اس لیے کہ عقل جواب دے چکی ہے کلچر کے مقابلے میں, اور یہاں امریکہ آ جاتے ہیں تو یہاں کا کلچر ڈومیننٹ ہے تو وہ امریکن کلچر کو ہم فالو کرتے رہتے ہیں, ہمارے بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو امریکن بچے کرتے ہیں, ہماری بیویاں ذرا دور سے یہ دیکھیں, اب بچوں کی بات تھی تو آپ لوگ ذرا بہادر تھے, بیوی کی بات آ گئی تو آپ اس طرح سہم تھے, یہ جاوید سمجھتے تیز بولتا ہے کہ یہاں ہے نہیں, تو کلچر ڈومیننٹ ہوتا ہے, اور انسان دین پر بلکہ مولوی سے کہہ دیتا ہے کہ مولوی صاحب اب ذرا اس قسم کا دین جس میں سب کچھ جائز ہو, الحلال والحلال ہو, الحلال والحرام نہ ہو, ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے عربی میں الحلال والحرام صحیح, لیکن اس کتاب کو آپ اٹھائیں تو اس میں حرام کوئی چیز نہیں, بھائی سپر مارکیٹ کے جو گوشت ہیں وہ بھی ذرا دور سے, وہ بھی لابسٹر وہ بھی حلال, یہ سود پر گھر لینے یہ بھی حلال, بزنس کے لیے سود پر لون لینا یہ بھی حلال, تو میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب کو کہنا چاہیے کہ خدا کے بندے اس کتاب کا نام تبدیل کر دیں, دیٹ از ناٹ الحلال والحرام, اٹس نیم مسٹ بی الحلال والحلال, صحیح کہ اس میں تو حلال حرام کا امتیاز ہے نہیں, سو اٹ شوڈ بی الحلال والحلال, انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے لافل اینڈ ان لافل اسلام, میں نے کہا نہیں اونلی لافل اسلام, اور ان اسلام لفظ بھی ختم کرنے کے لافل ایوری تھنگ از, تو ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں اس لیے کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کیا ہوتی ہیں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, اللہ حافظ, یا اللہ, قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا, اور ہم نے نہیں سنا اس بات کو, فی آبائنا الاولین, ہمارے سابقہ فور فادرز میں, اس لیے کہ یہ یونیک قسم کی انوویشن ہے, یہ ایسی بدعت ہے, ہر وہ چیز بدعت تصور کی جاتی ہے جو نئی نئی آدمی کو معلوم ہو جائے, تو آدمی فوراً چونگ, اب یہاں جو لوگ سنس 1960s ارلی 60s میں آئے تھے, اب ان کا موری سے واسطہ پڑا تو ان کے ذہن میں بات آتی نہیں, کیونکہ ان کی 40 سالہ زندگی یہاں گزری, اور 40 سالہ زندگی میں امریکن کلچر میں وہ پلے پھولے, اب آپ دین کی بات کریں گے ان کے پلے نہیں پڑتے, ان کے پلے نہیں پڑتی, کیوں نہیں پڑتی, اس لیے کہ ان کے عقل نے جواب دے دیا ہے, وہ کلچر جو ڈومیننٹ ہے اس کے مقابلے میں عقل سرنڈر ہو چکا ہے, تو عقل سرنڈر ہو جاتا ہے کلچر کے سامنے, عقل سرنڈر ہو جاتا ہے کلچر, اور دوسرا توہم, سپرسٹیشن کا مقابلہ عقل نہیں کر سکتا, صحیح, اور یہ سپرسٹیشن چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں کسی شیپ میں آپ کو سپرسٹیشن ملے گا, ہمارے ہاں پٹانوں میں ابھی تک تھا, ابھی چلا گیا میرے خیال میں, پتہ نہیں ہمیں جان کے قریب ہوگا تو ہوگا, ہمارے ہاں تو چلا گیا, سفر کا مہینہ جو شروع ہو جاتا ہے, ابھی سفر ہے, ابھی سفر ہے, آخری ہفتہ ہے, تم ختم ہو گیا, میں تین دو دن رہتے ہیں, ہاں دو دن رہتے ہیں, اچھا تو دو دن رہتے ہیں, تو ایک مین یہ سفر کا جو مہینہ ہے اس کے متعلق ہمارے ہاں ہندوؤں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اس میں ایک جن اور آسیب قسم کی ایک بوڑھی عورت جسے ہم کہتے ہیں سفر آبائے, آبائے کا معنی بوڑھی عورت, سفر آبائے, تو وہ تاریکی میں آدمی کو مار دیتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے, صحیح, تو ہماری عورتیں اور مرد وہ تاریکی میں اکیلے اندر نہ جاتی, کسی کو ساتھ لے جاتی, اس زمانے میں بجلی بھی نہیں تھی نا, تو اگر لالٹین بھی نہ ہوتا تو کسی کو ساتھ لے جاتی کہ اندر کسی کونے میں سفر آبائے کڑی ہوگی اور اس نے مار کر بس مروانا ہے, تو یہ ہوتا ہے سپرسٹیشن, کیا ہوتا ہے سپرسٹیشن, توہمات, اور یہاں پہ وہ اکتوبر میں کیا کہتے ہیں ہالووین, اچھا اب وہ ہالووین کیا ہے سپرسٹیشن, نتھنگ ایلس, وہ بنا رہی ہیں, اپولو 13 جو ہے یہ ناکام ہوا تھا نا گرہ, ہاں, اور اس کا بھی یہ تھا کہ یہ نمبر 13 جو ہے ہم لگ کیا ہے اس کی, انا للہ و انا الیہ راجعون, شیخ مرحوم ایک جگہ گئے تھے فاتحہ کے لیے, ایک دوست کا بیٹا اور دوست کا بھتیجا, تو وہ دوست کا عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن بھائی کا ابھی تک عقیدہ نہیں بنا تھا, وہ تھا توہمات والا, تو شیخ مرحوم نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ بیٹا کوئی تکلیف تھی؟ اسی طرح پوچھتے بھائی کیا ہو گیا، کیا بیماری؟ اس نے کہا جی اصل میں ہم سبز رنگ آبا و اجداد کے زمانے سے استعمال نہیں کرتے، سبز رنگ آبا و اجداد کے زمانے سے، یہ ہمارے لیے یہ نا بڑا بیڈ لک قسم کا رنگ ہے۔ تو اس نے وہ سبز واسکٹ خریدی تھی اور بس اس کو سر درد ہو گیا، فوراً بس مر گئے۔ صحیح حالانکہ اس کو مینجائٹس ہو گیا تھا، مینجائٹس نے مروا دیا، لیکن اس نے اٹریبیوٹ کر دیا سبز رنگ کے۔ تو شیخ مرحوم کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو شیخ مرحوم نے کہہ دیا اچھا اس نے بھی سبز رنگ کا واسکٹ پہنا ہوا تھا، وہ جو مر گیا وہ بھی سبز رنگ نے مروا دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں سپرسٹیشنز۔ تو ہما تو چونکہ عقل، ایک تو یہ کہ کسی انسان کا عقل کرائیٹیرین ہو نہیں سکتا، اور دوسرا یہ کہ عقل دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے اس کو شریعت اسلامیہ نے انف اور سفیشنٹ سورس اور مین نہیں بنایا، بلکہ یہ دیا کہ آپ کو ضرورت ہے ہدایت کے لیے کس چیز کی؟ وحی کی۔ اور یہی بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والی بات، بڑی پیاری بات، حضرت عمر والی بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ابو کو میٹھے خدا کی ضرورت تھی۔ کیسے خدا کی؟ مختلف قسم کے خدا ہوتے ہیں، تو میٹھے خدا، تو اس نے عجوا کو کوٹ، عجوا ایک قسم کی کالے وہ کالا کھجور ہے، تو وہ کالے کھجور کو کوٹ کر اس کی ایک مورتی بنائی تھی میٹھا خدا، تو اس کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے۔ تو ایک بار حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، کوئی چیز نہیں مل رہا تھا، تو میں نے خدا کا ہاتھ کالی، یہاں ہاتھ کالی، فتزک کر تو بدا بھی، اور پھر مجھے یاد آیا کہ باپ آئے گے تو بھیجا نکالے گا، وہ تو بڑے جذباتی آدمی ہیں، اور خدا کی یہ صورت دیکھ کر وہ تو مجھ سے پوچھے گا نہیں، وہ جا کر زمین پر پہن دے گا۔ تو میں روتا ہوا نوجوان اپنے والدہ کے پاس آیا کہ مائی کچھ ہیلپ کرے، اس نے کہا کیا ہو؟ میں نے کہا خدا کے بندے میرے پاس ہوتے میں کچھ دے دیتا، آپ نے خدا کو کہا لیا۔ تو اس نے مجھے کچھ کھجور کوٹ کے دے دیا، اور میرے ساتھ محنت کر کے وہ ہاتھ ریپیئر کروا دیا، اور رکشا گھر میں گھر ہی رکشا تھا، خدا وہاں بندے تھے ہر ایک گھر میں، صحیح صحیح، وہ اس مسئلے میں سیلف سفیشنٹ تھے، خود کفیل تھے، اپنے خدا خود بنا دیتے، تو ہاتھ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور علیہ السلام سے یہ بات کی، تو حضور علیہ السلام نے اسے پوچھا اولم تکن عندکم عقول، عمر آپ لوگوں کے کھوپڑی میں عقل نہیں تھے اس زمانے میں یہ جو کر رہے تھے؟ حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دیا کہ کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایا، عقل جی کیوں نہیں تھے، دنیا میں ہم تجارت کر رہے تھے اور کامیاب بزنس مین تھے، یمن شام اور روم تک ہماری تجارت پھیلی ہوئی تھی، اہل مکہ کی اور عربین پیننسولہ والی تھی، اتنے عقل مند تھے، لیکن فرمایا ہمارے پاس ہدایت نہیں تھی، یہ چیز ہدایت پہ موقوف ہے، یہ عقل پہ نہیں، صحیح۔ یہ جو یہاں ننگے کرتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں؟ درازور سے کیوں نہیں بھائی، وہ پیسیفک اور اٹلانٹک میں بورنگ کر کے گیس نکالتے ہیں، اسپیس پر اپالو بھجواتے رہتے ہیں، صحیح، وہاں پہ چاند پہ پانی دیکھتے رہتے ہیں، مارس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں، عقل ہے کیا نہیں؟ ہدایت نہیں، ولا کلم تکن ہدایا۔ تو آپ الحمد للہ کہہ دیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، یہ بھی اللہ کی مہربانی، ہدایت نہ ہوتی پتہ نہیں کہاں بھٹکتے رہتے حیوانوں جیسے۔ کیوں چلے سر؟ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، اور ہم نے نہیں سنا بهذا یہ بات فی آبائنا الاولین، اپنے سابقہ فور فادرز کے زمانے میں۔ تو یہ کوئی بدعتی قسم کا نیا عقیدہ ہے، انوویشن ہے، کیا ہے؟ انوویشن ہے، یہ کوئی نیا عقیدہ ہے جو یہ آدمی ذکر کر رہا ہے، کوئی نیا تصور لے آیا ہے، اور نیا تصور کسی ایسے معاشرے میں پیش کرنا جہاں ایک چیز پہلے سے ڈائمنڈ ہو، کوئی قبول کرنے کے لیے تو کیا تیار ہوگا؟ آپ کا سر پٹ پڑے گا، صحیح، لوگ آپ کو پتھر ماریں گے، یا آپ مسلمات کے خلاف لگے ہوئے ہیں، کس کے خلاف؟ مسلمات کے خلاف، ریکگنائزڈ پریکٹسز کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ انبیاء کو مار کھانی پڑی، کیوں مار کھانی پڑی؟ اس لیے کہ انہوں نے ڈومیننٹ کلچر کا مقابلہ کرنا چاہا، ڈومیننٹ عقائد کا مقابلہ کرنا چاہا، کہ کس گند میں؟ اب ذرا سورہ سواد میں پارہ نمبر 23، سواد والقرآن ذکر، سواد نکال لیا، والقرآن ذکر، سواد صدق محمد، سواد 453، سواد صدق محمد، محمد رسول اللہ سچ بول رہا ہے، سچا ہے، صدق محمد محمد الرسول اللہ سچ بول رہا ہے والقرآن، اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے قرآن کی قسم، ذکر جو فلا وسلم ہے، ایسی کتاب ہے جو فلا وسلم ہے، بل الذین کفروا، اب پیغمبر بھی سچ بول رہا ہے، قرآن بھی فلا وسلم ہے، تو کافر مان کیوں نہیں رہے، کافر مان کیوں نہیں رہے؟ اللہ کریم نے فرمایا وہ جاہل توڑے ہیں، وہ اگنورنٹ نہیں ہے، وہ ایروگنٹ ہے، وہ اگنورنٹ نہیں ہے، میں نے کہہ دیا کہ آدمی گمراہ ہوتا ہے تین وجہ سے، ایک جہالت اگنورنس سے، دوسرا عناد سے، ضد ہو جاتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے لیکن اس کی ضد ہوتی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایروگنس، اور تیسرا ہاں پوزیشن، ویسٹرن انٹرسٹ، مفادات کو قربان نہیں کر سکتا، تو یہ تین چیزیں ہیں پوری دنیا میں، آدمی حق کی مخالفت کرے گا اگنورنس کی وجہ سے، یا ایروگنس کی وجہ سے، یا انٹرسٹ کی وجہ سے، سواد، یہ آپ یہ ضابطے اپنے پاس لکھ کر کریں، یہ آپ کو کتابوں میں کہیں نہیں ملیں گے، یہ میرے 30-32 سالہ محنت کا ثمر ہے، سواد والقرآن ذکر، کیونکہ میں نے 32 سال میں اور کچھ نہیں کیا، تو صرف قرآن حدیث پڑھے اور پڑھائے، الحمدللہ، سواد والقرآن ذکر، قسم ہے قرآن کے، ذکر جو فلا وسلم ہے، بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو انکار کر چکے ہیں، فی عزت و شقاق، عزت ان کا معنی وہ بڑے اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے آتے نہیں، اب آدمی کہتا ہے نا یہ محاورہ ہے، اب بڑے اونچے بیٹھے ہیں، آپ کے سمجھ میں بات کیسی آئے گی، تو اللہ کریم نے فرمایا وہ ابو جہل اینڈ کمپنی بڑے اونچے بیٹھے ہیں، ان کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، وہ بڑے تکبر میں، و شقاق اور ایروگنس میں، شقاق کا معنی ایروگنس، کم آلکنا من قبلہم، مل کر لیں اور ڈھیر سارے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، مل کر لیں امتی، مل کر لیں امتی، فنادو اور انہوں نے چیخ و پکار کیا، جب عذاب آ گیا تو ان امتوں نے کیا کیا، چیختے رہے، قوم ہود چیختی رہی، قوم نور چیختی رہی، قوم صالح چیختی رہی، قوم شعیب چیختی رہی، فنادا وہ چیختے رہے، فنادا وہ چیختے رہے، ولا تحین مناس، ولا مناسا حین مناس، اور وہ کوئی چھٹکارے کا وقت نہیں تھا، ولا تحین مناس، اس کا معنی ہے کہ وہ کوئی فرار اور چھٹکارے کا وقت نہیں تھا، اس وقت پھر چیخ و پکار کسی فائدے کی بات نہیں ہوتی، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور لوگ تعجب کر چکے تھے اس بات سے، جاءَهُمْ مُنذِرٌ کہ ان کے پاس ایک وارنر آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، مِنْهُمْ ان کے قبیلے میں سے، تو یہ بات ان کے پلے نہیں پڑتی تھی کہ ہمارا کزن اللہ کا نبی، امپاسبل، ہمارا کزن اللہ کا نبی، اللہ نے بھجوا دیا، امپاسبل، اللہ کریم فرما، یہی ایک چیز تھی جو راستے میں رکاوٹ ہوئی تھی، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور وہ اس چیز پہ تعجب کر رہے تھے کہ آ گیا تھا ان کو منذرٌ، وارنر، منذرٌ، وارنر، ان کے پاس آیا تھا وارنر، مِنْهُمْ انہی میں سے، وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کہہ دیا کافروں نے، هَذَا، کہ یہ جو اپنے کو نبی کہہ رہا ہے، ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب اور جھوٹا ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ مسلمات کو تبدیل کر رہا ہے، تو مسلمات اور ریکگنائز فیکٹس اور ریالٹیز کو تبدیل کرنے والا یا جھوٹا ہوتا ہے یا پھر ساحر ہوتا ہے، مسلمات کو چینج کرنے والا کیوں کیا ہوتا ہے، رسی کو سانپ بنا دینے والا کیا ہوتا ہے، ساحر ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں جو ہمارے آبا و اجداد کے زمانے میں کسی نے نہیں سنی، اس قسم کا باتیں کرنے والا کیا ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، تو انہوں نے دو فتوے لگا لیے، دماغ ساحر کذاب، ایسے تھے بڑے حرامی، یہی مانا تھا کہ عقل کیوں کے پاس ہے، ہاں، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة الها واحدا، اس نے ڈھیر سارے مشکل کشاؤں کو اٹھا کر، آلیہ ڈھیر سارے مشکل کشا، ڈھیر سارے خدا، ڈھیر سارے مشکل کشا، خدا کی ضرورت کس کے لیے ہوتی، مشکل کشائی کے لیے، کہ منفعت دے دے اور مشکلات سے بچائے رکھے، ہم خدا کے ساتھ جڑتے کیوں ہیں، کہ خدا ان کا مشکلات سے بچائے رکھے اور فائدے دیتے رہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو الہ کا معنی ہوتا ہے مشکل کشا, جس کی عبادت کی جائے تاکہ آپ سے راضی ہو کر آپ کو مشکلات سے نجات. اجال الالیتا, آیا اس نے بنا دیا ہے الالیتا ڈھیر سارے خداؤں کو, الہن واحدن ایک خدا, یعنی مینز کہ ڈھیر سارے خداؤں کا تصور یکسر مسترد کر کے یہ ایک خدا کی بات کرتا ہے کہ ایک خدا ساری دنیا کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے, ساری دنیا کی حاجت روائی کر دیتا ہے, ساری دنیا کے سارے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے. اور انہوں نے اپنی ریمارک دے دیے کہ ان ہذا نشے ان حجاب, حجاب ایک ایسی حرکت ہے کہ اگر دیوانے کے سامنے بھی کہا جائے تو وہ بھی ہنس پڑے. تو انہیں کہا یہ تصور دے رہا ہے ایک خدا کا, یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے ٹٹھے اڑانے چاہیے, مسخرے کروانے چاہیے, دیوانوں نے بھی اس کا مسخرہ اڑانا ہے, کیونکہ یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی. ان ہذا نشے ان حجاب, تو آپ سب نے سب. وقال موسى ربي عالم, کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے میرے پروردگار عالم, وہ جاننے والے بمن اس کو جا بالہدا, جو لے آیا ہے بالہدا گائیڈنس مل گئی اللہ کے جانب سے, وہ من تکون, اور جانتا ہے اس کو لہو عاقبت الدار, جس کے لیے دار آخرت کا بہتر انجام ہے, ان لہو, اور بات یہ لا یفلح الظالمون, کہ ظالم اور عنادی لوگوں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میرا اللہ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے کہ کون ظالم ہے اور کون اچھے عاقبت والا ہے جو اللہ کی جانب سے گائیڈنس لے آیا ہے. صحیح. وقال فرعون, اور فرعون نے بات سنی تو اس نے اعلان کر دیا. وقال فرعون, اور کہہ دیا فرعون نے, یا ایھا الملأ, او میرے مملکت کے سردار, عمائدین جسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ملا کا معنی ہوتا ہے کیا؟ عمائدین, جس پہ سٹیٹ اور گورنمنٹ کا سسٹم بیس کرتا ہے, سٹیٹ اور گورنمنٹ کا سسٹم بیس کرتا ہے. وقال فرعون, یا ایھا الملأ, او میرے ہم نوا سردارو, ما علمت لکم, میں نہیں جانتا آپ لوگوں کے لیے, من الہ کوئی مشکل کشا غیری میرے علاوہ. آپ لوگوں کا مشکل کشا تو میں ہی ہوں, آپ کی دوسرے مشکل کشا پہ بھی بلیو کرتے ہیں. ما علمت لکم من الہ غیری, فاؤ کدلیا, یہ ٹکٹا اڑاتا ہے. کیا اڑاتا ہے؟ مسخرہ اڑاتا ہے. فاؤ کدلیا ہامان, غلط وینی, آپ آگ لگا دے میرے لیے, او ہامان غلط وینی, کیچڑ پر, کس پر؟ مٹی پر, گوندے ہوئے مٹی پر, گوندے ہوئے مٹی پر. مانا یہ ہے محاورہ کہ آپ ذرا میرے لیے پختہ اینٹے بنا دیں. ہمان سے کہہ دیا اپنے وزیر اعظم سے کہ میرے لیے پختہ اینٹیں بنا دے, میں کوئی بڑا منر آسمان تک بنانا چاہتا ہوں تاکہ موسیٰ کے خدا سے ملاقات کر سکوں, موسیٰ کے خدا سے ملاقات کر سکوں. یہ مسخرہ ہوتا ہے. فاقد لیا ہمانو غلط وینی, فاجعل لی صرحا, آپ لگا دے آگ میرے لیے غلط وینی, گوندے ہوئے مٹی پر. کس لیے؟ اینٹیں بنانے کے لیے. فاجعل لی صرحا, آپ میرے لیے ایک بلند ترین عمارت بنا دیں, سیئرز بلڈنگ. سیئرز بلڈنگ یا وہ نیو یارک والا ورلڈ ٹریڈ سینٹر, اس سے بھی بڑا بنا دیں. فاجعل لی صرحا, آپ میرے لیے بنا دے صرحا ایک بڑی بلند عمارت, لعلی اطلع, تاکہ میں پہنچ جاؤں, الہ موسیٰ, موسیٰ کے خدا کے پاس, وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور میں یقین کرتا ہوں موسیٰ پہ, مِنَ الْكَاذِبِينَ, کہ یہ جھوٹوں میں سے ایک ہیں. اس قسم کے جھوٹے دیر سارے دنیا میں پھرتے رہتے ہیں, تو یہ بھی ایک جھوٹا ہے, خدا خدا کا تصور نہیں ہوتے. وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ, وَاسْتَكْبَرَ, استکبار کا میں نے ایک لٹرل معنی آپ کو بتا دیا تھا, اگر کسی نے کہہ دیا تو میں نے آگ اس کو قائد دے دی. میں آپ کو دے دوں, یہ دیکھیے 50, 51, یہ 52, یہ 53, یہ لے لے بھائی, یہ پرائز ہے. اب آپ جیسے سرمایہ دار کو تو میں کوئی ملین نہیں دے سکتا, 28 کیا ہو گئے؟ اچھا یہ 28 مجھے تو پیسوں کی وہ تمیز نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ 58 بنی پایا. واستكبر وجنود في الارض، کہتے ہیں کہ پرائز ہیز نو پرائز. انگریزی میں مقبول ہے کہ پرائز ہیز نو پرائز، یعنی انعام کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. وہ انعام ہوتا ہے چاہے یہ ایک پینی کتنا ہو. آپ نے اسے وہاں الماری میں ڈیکوریٹ کرنا ہے صحیح، اور وہاں پہ لکھنا ہے کہ یہ مجھے قرآن تفسیر میں پرائز نہیں ملتا. واستكبر وجنود في الارض بغیر الحق، واستكبر بڑا بن بیٹھا تھا وہ. استکبار کا معنی جو آدمی اپنے کو بہت بڑا سمجھے، تو جب وہ اپنے آپ کو موسیٰ سے بڑا سمجھ رہا تھا وہ موسیٰ کی بات کو خاک سنتا، یعنی اس کے پلے تو بات تب پڑتی جب وہ موسیٰ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا. اگر آپ سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم قاضی صاحب سے تفسیر کو زیادہ جانتے ہیں، میرے پاس خاک آتے بس ان میں آ گئی. یہ آپ کو، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ذرا اس سے کم جانتے ہیں اس لیے میرے سامنے بیٹھے ہیں. جس وقت بھی آپ کے ذہن میں آیا کہ ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں صحیح، جب وہ آئے نہیں. واستكبر وجنود في الارض، وہ بڑا بن بیٹا تھا وہ جنود اس کے سارے لشکر، في الارض اللہ کی زمین میں، بغیر الحق کے. اور اس کا کوئی جسٹ کاز اور ریزن کوئی نہیں تھا کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھے تھے. کیا ریزن؟ نتنگ واسطے بغیر الحق. اللہ کریم فرماتے دے ہیڈ نو اینی فاؤنڈیشن اینڈ بیس ان دس ریگارڈ، وداؤٹ اینی جسٹ کاز اینڈ ریزن وہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے. ہم چما دیگر دیکھیے، شیخ مرحوم نے فرمایا کہ جو آدمی کہتے ہیں کہ ہم چما دیگر ہمارے جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا، تو اس نے کہا یہ لفظ دیگر کو آپ ڈنگرے سے تبدیل کر دیں، کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہم چما ڈنگرے نے میرا جیسا حیوان ابھی تک پیدا نہیں ہوا. واستكبر وجنود في الارض، اور بڑا بن بیٹا تھا اپنے کو بڑا سمجھ چکا تھا ہوا وہ. وجنود، یہ دیکھیے کافر جتنے سارے تھے، یہ کافر جتنے سارے تھے تو یہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے، تبھی پیغمبر کو مان نہیں رہے تھے، سن نہیں رہے تھے، بلیو نہیں کر رہے تھے، مسخرے اڑا رہے تھے، اور ایسی ایسی ڈیمانڈ سے کر رہے تھے کہ وہ ان کی حیثیت سے بہت آگے والے ڈیمانڈ تھے. وقال الذين، آیت نمبر 21، وقال الذين لا يرجون لقاءنا. 19 سفارے کی ابتدا ہے، 19 سفارے کی پہلی ہے، پہلی ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اور کہتے رہے وہ لوگ لا يرجون لقاءنا جو ہمارے ملاقات سے ڈر نہیں رہے تھے، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ پر بلیو نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکہ، اگر اللہ نے ہم سے کوئی بات منوانی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجواتا؟ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں بھیجوائے گئے ہمارے پاس فرشتے کہ وہ ہم سے بات کرے. ہمارے اپنے کزن کو بھیجواتا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے؟ ٹوٹلی امپاسبل، ویل نیور ڈو دیٹ. اپنے کزن کو اپنا باپ نہیں بنائیں گے. ہمارے ساتھ خدا نے بات کرنی ہے، ہماری اسلام مقصود تھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے بھجوانے چاہیے. جبریل نے ہم سے بات کرنی ہے، ہم کو چھوٹے لوگ توڑے کہ ہمارا کزن ہم سے بات کرے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرے گا کون؟ جبریل، میکائیل. اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے، اس کی بات ہوتی ہے اسٹیٹس کی. تبھی تو کہتے ہیں کہ فلاں کو یعنی اچھا پروٹوکول نہیں ملتا، نہ ریڈ کارپیٹ تھا اور نہ ہیڈ آف اسٹیٹ آیا تھا. فار ایگزامپل، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه، کیوں نہیں بھجوائے گئے ہمارے پاس فرشتے. او نرى ربنا، یا کیوں ہم نہیں مشاہدہ کرتے، نہیں دیکھتے اپنے پروردگار کو کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے. یعنی آپ فرشتے کو بھجوا دے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر ہمسیلف، بس ذہن میں آ گئی، یا خصوصی ایلچی جبریل امین بھیجوا دے، یا وہ خود آئے. تو اللہ کریم نے اپنے ریمارک دی، لقد استكبروا في انفسهم، وہ اپنے دل ہی دل میں اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان کی خام خیالی، پتہ نہیں جس طرح ہم کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے، تو اللہ کریم بھی اس انداز کی اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے. میں نے ان کے پاس فرشتہ بھیجوانا ہے, آپ بھیجوانا ہے جب ان کا بیڑا غرق کر دے گا. لکنی میں پیچھے والی آیت میں کہہ دیا کہ جس دن فرشتوں سے ملاقات ہوگی اس دن کو خوشی نہیں ہوگی, فرشتہ ڈنڈا سمیت پہنچ جائے گا, چترو کروا دے گا. ہمیں فرشتہ آ کے کیا کروائے گا, وہ تو سیر کروا دے گا. تو واپس اپنے سبق واستكبر وجنوده في الارض, اپنے کو بڑا سمجھ بیٹا ہوا اس کے سارے لشکر فی الارض, زمین کے اندر, بغیر الحق کے, بغیر کسی جسٹ کلاس کے. وظنوا, اور وہ یقین کر چکے تھے, انہم الینا لا یرجعون, کہ وہ ہمارے پاس نہیں لوٹائے جائیں گے. فاخذنا, ہم نے پکڑا اس کو, فَاخَذْنَاهُ, ہم نے پکڑا اس کو, وہ جنودہ, اور اس کے سارے لشکریوں کو, فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, اور ہم نے پھینک دیا ان کو فِي الْيَمِّ, بحیرہ بلزم دی, فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, ہم نے پھینک دیا ان کو رگ سی میں. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ, تو ذرا فکر کرو اور دیکھ لو کہ کیسا تھا برا انجام ظالم لوگوں کا. وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً, اور ہم نے ان کو لیڈر بنا دیا, ہم نے ان کو لیڈر بنا دیا, لیڈر ان اے سینس لائک دی پاکستانی لیڈرز ٹو ٹیک دا پیپل ٹو آر ڈسٹرکشن. اللہ کریم نے فرمایا فرعونیوں کو ہم نے لیڈر بنا دیا تاکہ لوگوں کو جہنم ٹھیک ٹھاک پہنچائیں. وَجَعَلْنَاهُ أَئِمَّةً, أَئِمَّة کا معنی امام, أَئِمَّة کا معنی امام, and امام means one who leads you, who leads you, one who is not to be considered as your employee. پھر امام کا تصور نہیں ہے تو اس امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. اگر لوگ کہیں کہ امام ہمارا امپلائی ہے پھر نماز نہیں ہوتی, وہ اپنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. امام کا بھی بیڑا غرق اور ان کا بھی بیڑا غرق, نہ امام کی نماز قبول نہ ان کی نماز قبول, کیونکہ امام کے لیے تصور ہے لیڈر کہ ہی از ٹو گائیڈ اس ٹوارڈز اللہ سبحانہ و تعالی, ہی از اور چیف, ہی از اور لیڈر. صحیح, تو اب یہ کس قسم کے لیڈر تھے؟ جہنم پہنچانے کے لیے. وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً, اور ہم نے بنا دیا ان کو پیشوا اور لیڈر, يَدْعُونَا, کہ لوگوں کو لے جائیں, إِلَى النَّارِ, جہنم کی طرف, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, لَا يُنصَرُونَا, ان کو کوئی سپورٹ نہیں دیا جائے گا. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا, اور ہم نے پیچھے لگا دیا ان لوگوں کے اس دنیا میں, لَعْنَةً, لَعْنَةً. تو جو بھی گائیڈڈ لوگ فرعون کا تذکرہ کریں گے تو کہیں فرعون اس پر خدا کی لعنت کی, شیطان آدمی تھا. وَأَتْبَعْنَاهُمْ, اور ہم نے لگا دیا ان کے پیچھے, فِي هَذِهِ الدُّنْيَا, اس دنیا میں, لَعْنَةً, لعنت والا کلمہ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ, وہ لوگ انتہائی برے کیفیت میں ہوں گے. مقبوح یہ قباحت سے قبیح جسے ہم کہتے ہیں, یعنی ان کی کیفیت بڑی قبیح, ان کی کیفیت بڑی قبیح ہوگی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے دار, کافروں کے دار, ایک ایک دار احد پہاڑی جیسے بڑا بڑا دار ہوگا. صحیح, تو احد پہاڑی جیسے اس محدود لمٹ سے اگر کسی کے دانت لمبے لمبے ہوں تو ہم کہتے ہیں باقی تو بڑا چسپ چھپے دانت, ذرا بیڈ اور کسی کے. صحیح, ہاں کیا کہتے ہیں, چڑیل, چڑیل, ہاں, اور اگر دانت وہ اس کی پہاڑی جیسے تو یا سبحان اللہ, اس کی پہاڑی جیسے تو یا سبحان اللہ, بڑے اچھے معلوم ہوں گے, بڑے خوبصورت معلوم ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا مل قیامت من المقبوحین, ان کی شکل صورت کو دیکھ کر آپ کو نفرت آئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور تحقیق ہم نے دے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, من بعد ما اہلکنا القرون الاولی, بعد اس کے جب ہم نے ہلاک کر دیے سابقہ امتوں کو. تو قوم نوح کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا, قوم ہود کو ہلاک کر دیا تھا, قوم صالح کو ہلاک کر دیا تھا, قوم لوط کو ہلاک کر دیا تھا, قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تھا, اس کے اپنے فرعونیوں کو میں نے ہلاک کر دیا, تو ان ساروں کی ہلاکت کے بعد میں نے موسیٰ کو کتاب دے دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى, اس کے بعد جب ہم ہلاک کر چکے تھے. اس کا ہوتا ہے نقش آغاز, اس کا کیا ہوتا ہے نقش آغاز. دارالعلوم نیو ٹاؤن سے جو ماہانہ رسالہ حج میں نکلتا ہے تو اس کا ہے بصائر غیبہ, بصائر غیبہ, بصائر للناس کہ وہ عبرتی اور عبرت کی نشانیاں ہیں للناس لوگوں کے لیے وہدن و رحمتن اور ہدایت اور رحمت لعلهم يتذكرون تاکہ ان لوگوں کے پلے بات پڑ جائے وما كنت بجانب الغرب صدقت رسول کیا آیت کا موضوع صداقت رسول رسول پاک اللہ کہہ دیتا ہے کہ اب آپ نے تفصیلی واقعہ جو سنا دیا آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نہیں آپ نے کوئی ہسٹری ڈپارٹمنٹ داخلہ لیا ہے صحیح آپ نے کوئی انبیاء کی ہسٹری سٹڈی کی ہے آپ نے کبھی کسی استاد کے پاس گئے آپ نے کبھی کوئی مدرسہ اور اسکول دیکھا نہیں تو جب آپ اتنی ڈیٹیل بتا رہے ہیں اور ٹیکنیکلی بتا رہے ہیں یہ دلیل اس بات کی نبی ہے اللہ آپ کو بتا رہا ہے وما كنت بجانب الغرب اور آپ نہیں تھے وہاں بجانب الغرب کوئی دور کے مغربی جانب استدینا الی موسی الامر جب ہم نے دے دیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم اور نبوت وما كنت من الشاہدین اور نہیں تھے آپ وہاں حاضرین میں سے تو آپ جانب غربی میں کھڑے نہیں تھے موسیٰ کے ساتھ وہاں حاضر لوگوں میں سے نہیں تھے پھر بھی آپ نے ڈیٹیل بتا دیے آپ نے کہیں پڑھی بھی نہیں آپ کو کتاب پڑھنا بھی نہیں آتا آپ نے کبھی استاد نہیں دیکھا آپ نے کبھی مدرسہ نہیں دیکھا آپ کو الف با تا سا الفابیٹ بھی نہیں آتے اتنے ڈیٹیل بتاتے ہیں مین دیٹ یو آر میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آیت کا موضوع سچ کیا صداقت رسول ولكننا انشانا قرونا فتطاول علينا العمر اور لیکن ہم نے انشانا پیدا کر دیے تھے قرونا ڈھیر ساری امتیں فتطاول علينا العمر اور ان پر طویل ہو گیا العمر زمانہ زمانہ ڈھیر ساری امتیں گزر گئی اور ہر ایک امت کافی وقت لے گئی تو بہت طویل زمانہ گزر گیا فتطاول علينا العمر تو ان پر بہت طویل زمانہ گزر گیا فارسلنا یہاں پہ آپ لکھ لیں گے فارسلنا ہم نے آپ کو اسی کے بعد بھجوا دیا کہ لوگوں پر ڈھیر سارا زمانہ بغیر پیغمبر کا گزر چکا تھا ڈھیر سارے امتیں ہم نے بھجوا دی ان کو پیغمبر بھجوا دیے ان ہم نے عیسیٰ کو بھجوا دیا عیسیٰ کے بعد 600 سال گزر گئے کوئی پیغمبر نہیں آیا صحیح تو ہم نے آپ کو بھجوا دیا اس لیے بات ان کے پلے نہیں پڑتی کیونکہ یہ بنجر ہو گئے بیرن ہو گئے یہ بنجر ہو گئے بیرن ہو گئے نہیں ان کی بیٹری وہی بات ہے آپ کا صحیح اب وہ جمپر بھی ان کو نہیں لگ رہا بیٹری بیڑا گا وَلَاكِنَّا مُرْسِلِينَ لَكَ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي آلِ مَدْيَنَ اور نہیں تھے آپ ساوین رہنے والے مقیم فی ساوین کیا معنی مقیم اقامت کرنے والے یا رہنے والے وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا اور نہیں تھے آپ لِوِنگ دِيَنَ فی آل مدین آل مدین کے پاس تتلو علیہم آیاتنا کہ آپ آل مکہ پہ وہ آیات اور وہ واقعات ان کو بتاتے ہوئے آپ کوئی مدین میں تو نہیں پلے پھولے کہ آپ نے مدین کا پورا واقعہ بھی بتا دیا کہ بھائی دو لڑکیاں موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے وہاں پہ دو لڑکیاں تھیں باقی چروائے پانی پلا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام دو لڑکیوں کو دیکھا ہے کیفیت عجیب ہے یہ تو اپنے بھیڑ بکریوں کو منع کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دل پہ پتھر رکھ کر ان کے پاس آ گیا ختمکما کیا ہے آپ کیوں نہیں پلاتے ختمکما آپ کیوں نہیں پلاتے لوگ چروائے آتے ہیں پانی پلاتے ہیں آپ کیوں نہیں پلاتے انہوں نے کہ اللہ نس کی حتی ازر رہا انہوں نے کہا مکس گئے ان پر یقین نہیں رکھتے یہ نئی بات نہیں پرانی بات ہم جو آج رہنا علم بات کرتے ہیں یہ نئی بات ہے پرانی بات پرانی انہوں نے کہا مکس گئے ان پر یقین نہیں کرتے مرد ان کے ساتھ منگل نہیں ہوتے ماما ہاں قالت اللہ نس کی حتی ازر رہا اور فوراً انہوں نے موسیٰ کی ریزرویشن کا جواب دے دیا کہ یہ آدمی نے ہم سے کوشچن اس طرح نہیں کیا کہ اس طرح بلا سبب خواتین کا نکل آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں تو انہوں نے فون کہہ دیا وابونا شیخ ان کبیر وابونا شیخ ان کبیر ہمارا باپ بوڑھا بھی بہت ہے چل پھر بھی نہیں سکتا اور بہت بڑا عالم ہے وہ دینی کام میں مصروف رہتا ہے اس لیے بھیڑ بکریاں پانی پلانے کے لیے ہم لے آتے ہیں چلانے کے لیے ہم لے آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جب عذر ہے اور ضرورت کے ساتھ اور ہیں بھی تین دار مکسنگ بھی نہیں کرتے باپ بھی ان کا عالم ہے دینی کام میں لگا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں آپ کے لیے پلاتا ہوں پلا دیا واقعہ اب یہ سارا واقعہ حضور نے تفصیلی بتا اللہ کریم نے فرمایا کہ ودین میں تھے وہاں کنویں کے کنارے بیٹھے تھے ابھی یہ سارا مووی ان کو دکھا رہے ہیں کوئی آپ وہاں مووی بنا رہے تھے صحیح ٹین کمانڈمنٹ کوئی آپ کا بنایا ہوا ہے وما كنت ساویا فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا آپ وہاں مدین میں رہنے والے بھی تو نہیں تھے کہ آپ وہ واقعات ان کو سنا رہے ہیں وما كنت ساویا فی آل مدین اور نہیں تھے آپ رہنے والے آل مدین میں تتلو علیہم آیاتنا کہ آپ بتا دیتے ان کو وہاں کے معاملات اور قصے ولکن کنا مرسلین لیکن ہم ہی آپ کو بھجوانے والے ہیں تو جب ہم بھجوانے والے تو ہم بتانے بھی والے ولکن کنا مرسلین ہم بھجوانے والے تو ہم بتانے بھی والے وما كنت بجانب الطور اور نہیں تھے آپ کوئی طور کے اس جانب میں اذ نادینا جب ہم نے آواز دی موسیٰ کو ولکن رحمتا من ربک لیکن یہ آپ کے پروردگار کی مہربانی ہے کہ آپ کو اطلاع دے دی لتنذر قوما تاکہ آپ انفام کریں اور وان کریں اس قوم کو ما اتا من نذیر من قبل کا جن کے پاس آپ سے پہلے مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آیا لعلہم یتذکرون تاکہ بات ان کے پلے پڑ جائے ہم نے آپ کو یہ اطلاع اس لیے دے دی کہ آپ عربین پیرنسلا کے لوگوں کو اطلاع دے رہے ان کو وان کر دیں کیونکہ مدت ہوئی ان کے پاس کسی پیغمبر کا آنا نہیں ہوا موسیٰ علیہ السلام آئے لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے لیکن وہاں فلسطین میں آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے کہاں ہے فلسطین میں آئے حضرت زکریا اور یحییٰ آئے لیکن وہ تو وہاں دمشق میں آئے وہ کہاں ہے دمشق میں آئے اور ان لوگوں نے تو ابراہیم اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر دیکھا ہی نہیں ان لوگوں نے مدت میں انہوں نے پیغمبر دیکھا ہی نہیں ولولا ان تصیبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا وَلَوْلَا اور اگر یہ خوف نہیں ہوتا وَلَوْلَا وَلَوْلَا خَوْف أَن يَقُولَ وَلَوْلَا خَوْف أَن يَقُولَ وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتا خوف أَن يَقُولُ اس بات کے کہ وہ کہہ دیتے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ وہ کہہ دیتے خدا ہندہ آپ نے ہمارے پاس پیغمبر کیوں نہیں بھجوایا یعنی اگر ان کو میں عذاب کی گرفت میں لے لیتا تو ان کا ایک ایکسکیوز تو ہوتا کہ خدا ہندہ اگر کوئی پیغمبر آتا میں سمجھاتا تو شاید ہم یہ کام تو اللہ کریم فرماتے اگر یہ خوف نہ ہوتا ولولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیہم اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو مصیبت پہنچ جاتی بما قدمت ایدیہم ان کے اعمال کی وجہ سے تو جو مصیبت اور عذاب آ جاتی ہے یہ کس وجہ سے آ جاتی ہے اعمال کی وجہ سے آگے سورہ روم میں اللہ کریم اس مسئلے کو ذرا واضح کر دیتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم اللہ کریم فرماتے بر میں ہو یا بحر میں ہو جو بھی مصیبت آتی ہے یہ لوگوں کے اعمال کا ریفلیکشن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے اعمال کا یہ لاوا ماوا یہ تو ثانوی چیز ہے سپلیمنٹری ہے یہ تو سیکنڈری ہے کہ اوشن کے نیچے وہ وہاں پہ کوئی پتہ نہیں کوئی سمندر دکھا رہا تھا وہاں پہ وہ پانی کس طرح جم کر دیتا ہے لاوا نکلا ہاں یہی والکینو نکل رہا ہے اب یہ والکینو دیٹ از سیکنڈری تھنگ یہ تو ثانوی چیز ہے بنیادی طور پر محرک کون ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ کریم فرماتے جتنے سارے انقلابات ہوتے ریفلیکشن ہوتے یہ کیا ہوتے ریفلیکشن ولولا ان تصیبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ان کو تکلیف پہنچے عذاب پہنچتا بما قدمت ایدیہم ان کے اعمال کی وجہ سے فیقولوا اور وہ کہہ دیتے ربنا کہ او ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا آپ نے کیوں نہیں بھجوایا ہم کو پیغمبر فنتبع آیاتک تاکہ ہم فالو کرتے آپ کے احکام ونکون من المؤمنین اور ہو جاتے ہم ایمان رکھنے والے فارسن اسی خوف کی وجہ سے ہم نے آپ کو بھجوا دیا کہ ان کا ایکسکیوز ختم ہو جائے ان کا فلما جاءهم الحق من رب من عندنا جب ان کے پاس پیغام آ گیا حق والا پیغام رسول اور قرآن من عندنا ہماری جانب سے قالوا تو انہوں نے کہہ دیا لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ کیوں نہیں دیا گیا محمد کو مثل ما اوتیا موسیٰ اس کتاب کے معنی جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو انہیں کمپائلڈ اور انہیں رٹن کہ موسیٰ کو تو اللہ نے کتاب دے دی تھی انہیں کمپائلڈ ان ریٹن شیپ اور اس محمد کو اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اس کو وہ ریٹن بک کیوں نہیں دی گئی جس طرح اللہ کریم کا روٹین پروسیس تھا کہ پیغمبر کو کتاب دے دیتے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی لکھا ہوا ایک پرزہ بھی نہیں دیا گیا اس کو تو وربلی اور اورلی, وربلی اور اورلی سارا قرآن وہ کنوے کیا جی. تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ اس کو ریٹن بک کیوں نہیں دی گئی. فَيَقُولُ قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ, کیوں نہیں دیا گیا محمد پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما اوتی موسیٰ, اس قسم کی کتاب ان ریٹرن شیپ جس طرح دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو اب اللہ کریم ان کو جواب دیتا ہے کہ اچھا موسیٰ کو جو ہم نے ریٹرن بک دی تھی اس پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا چلو آپ کی کتاب تو لکھی ہوئی ہے, اس کی لکھی ہوئی ہے اس پر ایمان لائیں. تو یہ تو مشرک ہیں بندہ, یہ بڑا دندان توڑ جواب ہے, دندان شکن جسے کہتے ہیں. اولم یکفروا, کیا یہ لوگ انکار نہیں کر چکے بما اوتیا موسیٰ من قبل, اس کتاب سے جو دی گئے تھے موسیٰ کو اس سے پہلے. قالوا سحران تظاہرا, اور ان لوگوں کا تو رد عمل یہ کہ یہ کہہ دیتے سحرانی کہ یہ تورات اور قرآن دو جادو. سحرانی یہ وہ بھی جادو, یہ بھی جادو, وہ بھی سحر, یہ بھی اور تظاہرا ایسا سحر کہ ایک دوسرے کو کنفرم کرتا ہے, ایسے سحر ہیں دو جو ایک دوسرے کو کنفرم کر رہا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں توراتوں کا ہے کمان دیا کہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے ان کا رد عمل. میں آپ کو بتا دوں کہ جب دونوں پیغام کا تذکرہ ہوتا ہے تورات اور قرآن کا تو کہتے ہیں ایک جیسی چیز ایک دوسرے کنفرم کرنے کے لیے سحر ہے. قالوا, انہوں نے کہہ دیا سحرانے, یہ دو سحر اور دو جادو تظاہرا جو ایک دوسرے کو سپورٹ اور کنفرم کرتے ہیں. وقالوا, اور انہوں نے تو کہہ دیا انا بکل کافرون, ہم دونوں سے انکار کرنے والے, نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن, نہ محمد کو مانتے اور نہ موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ آپ کے لیے کیا پوائنٹ سکور بنا دیتے ہیں کہ آپ سے کہتے ہیں موسیٰ جیسی کتاب ہوتی تو شاید ہم انسان کے بچے بنتے. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ نے جو کتاب لائی آپ کون سے انسان کے بچے بنے؟ ان کا پیغام جب آپ لوگوں کے پاس پہنچا تو آپ لوگ ایمان لے آئے؟ آپ تو کہتے ہیں ہم حنیف دین حنیف پر ہیں, ابراہیم کے دین پر, اس کا تو آپ لوگوں نے مٹی پلیت کر دی تھی. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ, اب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اب آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں, اب آپ اہل مکہ کو یا عربین پینسلہ والے لوگوں کو جن کے ریزرویشن توات اور قرآن کے متعلق یہ ہیں کہ یہ دونوں تو جادو ہیں, اس میں کوئی فائدے کی بات تو ہے نہیں. تو اللہ کریم نے کہہ دیا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہہ دے کہ چلو آپ خدا کی جانب سے کوئی ایسی بہتر کتاب لے آئے, میں آپ کے پاس لے جاؤں گا, میں آپ کو فالو کروں گا, کیونکہ آپ کو تو ان کتابوں پر اعتراض ہے, آپ کے ریزرویشن صحیح, تو آپ اس سے کوئی اچھی کتاب لائیں, میں آپ کے پیچھے سے تفن. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ, آپ کے دیں, فاتوا بکتاب کہ آپ لوگ لے آئے بکتاب کوئی کتاب, من عند اللہ اللہ کی جانب سے, ہوا آدھا منہما جو زیادہ گائیڈنس دینے والے ہو تورات اور قرآن کے مقابلے میں, اتبعوہ تو میں اس کو فالو کر جاؤں گا. آپ تو ان دونوں کو نہیں فالو کرتے, چلو آپ اللہ کی جانب سے کوئی لے آئے میں فالو کروں. اتبعوا ان کنتم صادقین, اگر آپ لوگ سچے ہیں, فإن لم يستجیبوا لک, اگر یہ لوگ آپ کے چیلنج کو قبول نہ کر سکے, فعلم تو پھر آپ جان لیجیے, انما یتبعون آواہم کہ یہ لوگ خواہشات کے بندے ہیں, یہ ڈیزائر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہ ان کی ہدایت مطلوب ہی نہیں, ہدایت ان کو مطلوب ہی نہیں, یہ خواہشات کے بندے ہیں, یہ تو خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. فعلم تو پھر آپ جان لیجئے, انما یتبعون آواہم کہ یہ لوگ تو فالو کرتے ہیں آواہم اپنے خواہشات کو. اور احوا یہ جمع ہے ہوا, ہا واو اور یہ گول, یہ کون سی یہ وہ اس طرح جو لکھی جاتی ہے, ہاں کیا کہتا ہے, ایک ہوتی لمبی یہ اور ایک ہوتی اس طرح یہ چھوٹی یہ, تو ہوا ہوا اس خواہش کو کہتے ہیں جو حیوانیت اور میرے بہیمیت کی پیداوار, کن کی پیداوار, میرے بہیمیت کی پیداوار. فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ آبَاءَهُمْ, تو آپ جان لیجئے انما یتبعون آواهم کہ یہ لوگ فالو کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں آواهم حیوانی خواہشات کے ومن اضل اور کون زیادہ گمراہ ممن اس شخص سے اتباع آواهم جو فالو کرے حیوانی خواہش کو بغیر اذن من اللہ اور اس کے پاس کوئی ہدایت نہ اللہ کی جانب سے ان اللہ تاکہ اللہ تعالی لا یاد القوم الظالمین ہدایت نہیں کرتا ظالم قوم کو وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور تاکہ وصلنا بار بار پہنچا دیا ہم نے وصلنا ایک بار نہیں بار بار توصیف اوصلنا کا معنی ایک بار پہنچا دیا وصلنا کا معنی بار بار پہنچا دیا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اور ہم نے پہنچا دیا ان کے پاس الْقَوْلَ بات لعلهم يتذكرون تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائے الذين آتيناهم الكتاب من قبله وہ لوگ جنہیں ہم دے چکے کتاب من قبله سے پہلے اور وہ اس کتاب پہ ٹھیک ٹھاک ایمان رکھتے تورات اور انجیل پر ٹھیک ٹھاک ایمان جس طرح سلمان فارسی کون سلمان فارسی کعب الاحباب عبداللہ ابن سلام رضوان اللہ علیہ مجمع سلمان فارسی کعب الاحباب عبداللہ ابن سلام تورات اور انجیل کے بڑے بڑے عالم تھے اور صحیح ایمان رکھتے تورات اور انجیل پر تو جیسے ہی محمد پاک کا پیغام پہنچا ان ساروں نے کہہ دیا آمنا و صدقنا ہی از دا ون ہو از پرومسڈ دیئر ان تورات اینڈ انجیل کہ یہی ہے فارقلی الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وہ لوگ اسی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب بھی یہ قرآن پڑھی جاتی ہے ان پہ قالوا آمنا بے تو انہوں نے کہہ دیا آمنا بے ہم ایمان لا چکے ہیں اس پر اِنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّنَا تاکیف یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی جانب سے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِ مُسْلِمِينَ ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کے قانون کے سامنے سرنڈر کرنے والے تھے اور آپ کا ایمان رکھتے تھے انجیل کی ایمان رکھتے تھے اب جو پیغام آ گیا اس پر ایمان رکھتے تھے اولائکا یہ لوگ یؤتون اجرهم مرتین ان کو ایک ایک عمل کا ڈبل اجر دیا جائے گا یؤتون ان کو دیا جائے گا اجرهم ان کا اجر مرتین دو بار ایک عمل کا ڈبل اجر ایک عمل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے جو کریں گے عمل ایک اجر کو ڈبل ملے گا اجر کو اب ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو ہمیں اجر کتنا ملے گا ایک ہی نماز لیکن وہ تین لوگ جب نماز پڑھیں گے تو انہیں دو نمازوں کا ثواب ملے گا ایک رجل آمن بنبیہ وآمن بمحمد ایک وہ یہودی اور عیسائی جو اپنے دور میں جب تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا تو وہ اپنے پیغمبر پہ ایمان رکھتا تھا جب میرا پیغام پہنچا تو میرے اوپر ایمان لے آیا تو یہ آدمی کام ایک کرے گا دین کا اور اجر ڈبل اور دوسرا وَإِمْرَأَةٌ أَطَاعَتْ رَبَّهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ایک وہ مسلمان عورت جو اللہ کے احکام کی بجا آوری میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرے اور اپنی شوہر کی فرمان برداری میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرے تو وہ عمل ایک کرے گی اور اجر ڈبل ملے گا اور تیسرا وعبد اطاع مولاہ واطاع رب ایک وہ سرمنٹ وہ نوکر جو کسی کے پاس ہے یا وہ سلیو وہ عبد جو اللہ کے احکام کی بجاوری میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا اور جس جا پہ وہ ہی تو اس کی ذمہ داری ہے اسی میں بھی کوئی چیٹنگ نہیں کرتا تو وہ ایک نماز پڑھے گا اور اجر اس کو ڈبل ملے گا تو وی آر آل آف اس وی آر انکلوڈ بیکاز وی آر سم ویئر ان جاب محتفظ وی آر سم ویئر ان جاب تو جاب کی جو ذمہ داری جب ہم کر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک کوئی چیٹنگ نہیں کر رہے اور نماز کے ٹائم پر نماز تو ہمیں ایک نماز کا ڈبل اولائک یؤتون اجرهم مرتین یہی لوگ ان کو دی جائے گی ان کا اجر مرتین دو بار یعنی ڈبل بما صبروا اس لیے کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کر چکے ہیں ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ اور وہ لوگ یدرؤون دفع کرتے ہیں یدرؤون کا معنی دفع کرتے ہیں وہ دفع کرتے ہیں بالحسنۃ السیئہ حسنہ سے سیئہ نیکی سے برائی وہ نیکی سے برائی کو دفع کرتی ہیں نیکی کر کے برائی کو دفع کرتے ہیں تو اس کے دو تین معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ توحید کی دعوت دے کر شرک کو گٹاتے ہیں. توحید کی دعوت دے, تو اب اگر آپ توحید کی دعوت دیں اور ایک مشرک اور کافر مسلمان بن گیا تو اٹ مینس کہ مشرکین میں ایک کی کمی ہو گئی, آپ نے دفع کر دیا برائی. دو بن گئے, آپ نے دفع کر دیا برائی کا. تین بن گئے, آپ نے دفع کر دیا برائی کا. اور حضور نے تبھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک کافر کو مسلمان بنانا اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں 70 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جہاد اللہ کی مرضی کے لیے اور انٹینشن بالکل 100% ٹھیک ہو, یہ بڑا مشکل کام ہے. وہ سوئی ٹکتی نہیں ایک جگہ پہ, وہ سوئی ٹکتی نہیں ایک جگہ پہ. کبھی کبھار آدمی کو اپنا پرسنل غصہ آ جاتا ہے تو مصروف جہاد میں ہوتا ہے, لیکن جس کا بھی قتل کر دیا اس کا اجر نہیں ملتا. اس نے پرسنل پریوینسز پر اس کو قتل کر دیا, جہاد کا سہارا لیا. تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد میں ایک کافر کو گرا دیا صحیح, اور ابھی اس کو نیزہ مار رہا تو اس کے نیچے سے اس کا توپ ڈال دیا حضرت علی پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اٹھ گیا اور اسے چھوڑ دیا, اسے چھوڑ دیا تو اٹھ گیا. اس نے کہا علی آپ نے کیا کیا, ابھی تو آپ مجھے قتل کر رہے تھے اور ابھی آپ نے چھوڑ دیا. اس نے کہا میں قتل کر رہا تھا آپ کو, آپ فرضے کا پھل فرضے کا میں دین, جب آپ نے میرے پر توپ پھینکا میرا ذاتی غصہ پیدا ہو گیا, میرا آپ کو ذاتی آئی ڈی کیا میں آئیں گی, میں فیوریس ہو گیا, گندے لوہار میرے اوپر پہن گیا. تو پھر اگر میں آپ کو قتل کروں تو آپ کا بھی بیڑا غرق اور مجھے کچھ سواب بھی نہیں ملتا, میں نے آپ کو چھوڑ دیا. صحیح, اس نے کہا جو دین اس قسم کی اخلاقیات کا درد دیتا ہے آپ مجھے ذرا اس دین میں داخل کر دیں. تو تیرے نے کہا قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. یہ دین اس طرح پھیل گیا, یہ دین دہشتگردی سے نہیں پھیلا, یہ دین بدماشی سے نہیں پھیلا, یہ دین ٹیررزم سے نہیں پھیلا, یہ دین اخلاقیات سے پھیلا, یہ دین دعوت سے پھیل گیا. دین کس چیز سے پھیل گیا؟ دعوت سے پھیل. آپ دیکھیے ٹھیک ہے جو لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے رہے ہیں, لیکن یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو سیمینار ہوتے ہیں اسلام کے نام پر وہاں دین کتنا پھیلتا ہے, اور ہماری جماعت یہ پیغمبر کے طریقے سے سادہ دعوت دے رہی تھی وہاں تو لڑکے اور لڑکیاں آپس میں اللہ رحم فرمائے. اسلامک سیمینار ہوتا رہتا ہے اور وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے تو اللہ ہی معاف فرما دے, جن کی دھجیاں اڑا دی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے طریقے میں اپنا ایک اثر ہوتا ہے. پیغمبر کا طریقہ اپناؤ گے, امام مالک نے فرمایا فواللہ لن یفلح آخر حاضر امہ الا بما افلح بھی اولا. خدا کی قسم اگر اس امت کے آخرین لوگ کامیابی چاہتے ہیں تو اولین کا طریقہ اپنانا ہوگا. کس کا طریقہ اپنانا ہوگا؟ اولین کا طریقہ اپنانا ہوگا, اسی سے دین آئے گی. تو دین آتی ہے کس طریقے سے؟ پیغمبر کے طریقے. تو دو چیزیں ہیں, ایک دعوت, دوسرا اخلاقیات. دعوت اخلاقیات, یعنی آپ بزنس میں ہو اخلاقیات آپ کے انتہائی حالی ہوں, کسی قسم کی چیٹنگ فراڈ, حتیٰ کہ آپ کے دامن پہ داغ لگے. آپ کے دامن پہ داغ نہیں لگتا, وہ دین کے دامن پہ داغ لگ جاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی فائنڈ آؤٹ کرے کہ یہ مسلمان ہے تو اچھے توبہ, توبہ اگر نہیں اس دین کے قریب آ گیا. اگر یہ گھر سے کاٹا رہتا ہے, وہ یوسف اسلام کا میں کہیں پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ شکر ہے میں نے مسلمانوں سے پہلے اسلام کو سیکھ لیا تھا. اسلام کو اگر میں مسلمانوں کو دیکھ لیا تو کبھی مسلمان نہ ہوتا. صحیح, اللہ نے تبھی تقریر ہے کہ تم تمدن میں نصارہ ہو تو تہذیب میں یہود, اور اس مسلمان کو دیکھے تو شرمائے یہود. تم تمدن میں نصارہ ہو تو تہذیب میں ہنود, اور اس مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائے یہود. صحیح, کہ ہمارا کردار وہ تو نبی والا کردار نہیں, وہ صحابہ والا. تبھی تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں, جو ہمارا انداز, جو ہماری دین منمانی, ہماری دین کون سی منمانی, جو راستہ ہے, جو ہمیں راستہ ہے صرف وہاں تک دین کرتے رہتے ہیں, ادروائز نہیں. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صحابی اگر اس دور میں کوئی زندہ ہوا وہ کردار کرے تو حضور کے زمانے میں کرتا رہا ہے, تو لوگ سارے اس کو دیوانہ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے دیوانہ. جیسے ماحول کا, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, دیوانہ کہاں سے اٹھ کے آیا, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دیکھے جو وہ جو کرتے ہیں وہ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں. تو اگر آپ کہیں مسلمان ہیں وہ تو کہیں گے یہ کردار تو ہمارے زمانے میں بجال کرتا, یہ کام تو ہمارے زمانے میں ابو لہب اور ولید بن مغیرہ کرتا, ہمارے زمانے میں مسلمان ایسا نہیں کرتا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته لنا الليل وانا النهار, صلى الله خير الحافظ. اس چیز کو ماننے والے تھے ان سینس کہ تورات اور انجیل میں رسول پاک اور قرآن کریم کا تذکرہ تھا تو پہلے سے ہی ہم اس پہ بلیف کر رہے تھے, اب جب وہ آئے تو ایمان لے آئے. یہی معنی ہے انا کننا بھی مسلمین, کہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہم اس چیز کو ماننے والے تھے, بلکہ اس کا انتظار کر رہے تھے, اس کا انتظار کر رہے تھے. تو دو جگہ ولما جاؤں کتاب من عند اللہ, اور جب آ گیا ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے, مصدق لما معهم, جو کنفرم کر رہا تھا, تصدیق کنفرمیشن, جو کنفرم کر رہا تھا لما اس کتاب کو, معهم جو ان کے پاس تھا, اس لیے کہ بنیادی موضوعات سارے آسمانی کتابوں کے ایک ہیں, توحید, رسالت, باسبد الموت, حسن اخلاق, بہترین اعمال. تو یہ پانچ چیزیں یہ سارے کتابوں کے درمیان مشترک ہیں. البتہ یہ ہے کہ بھائی اعمال موسیٰ کے زمانے میں کیسے تھے اور عیسیٰ کے زمانے میں کیسے تھے, فار ایگزامپل حضرت ابراہیم کے زمانے میں کیسے تھے, دے ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانسز. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین ایک ہے, شرائع میں اختلاف ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اس انداز سے واضح کر دیا کہ نحن الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امہاتنا شتا. یہ انبیاء کی گروہ, رسولوں اور پیغمبروں کی گروہ, یہ علاتی بائی ہیں آپس میں. علاتی بائی ایسے ہوتے ہیں جن کا باپ مشترک ہوتا ہے, مائیں مختلف ہوتی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء علاتی بائی ہیں, ابونا واحد, ہمارا باپ ایک ہے, وہ امہاتنا شتا, مائیں مختلف ہیں. باپ ایک ہے مین دین ہمیں ایک ہی دیا گیا ہے, مائیں مختلف ہیں مین شرائع ہمارے مختلف ہیں. یہ بڑی پیاری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی آسانی سے سمجھائی کہ بس مسئلہ ہی واضح ہو گیا. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیپٹر باندھا ہے اپنی کتاب کے اندر, ان اصل الدین واحد والشرائع مختلفۃ, کہ اصل دین ایک ہے, اصل دین ایک ہے, والشرائع مختلفۃ, اور شرائع مختلف ہیں. قرآن کریم سورہ شورا کے اندر اللہ کریم نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصا به نوح, ہم نے آپ کو وہی دین دے دیا ہے جو نوح کو دے چکے تھے, وما وصینا به ابراہیم, جو ابراہیم کو دے چکے تھے, وموسیٰ وعیسیٰ, اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے تھے. اور میں نے بتا دیا تھا کہ ان چار انبیاء کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ شریعت کے پہلے پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. تین آسمانی دینوں کو ماننے والے, بلکہ ایون غیر آسمانی دین کو ماننے والے جو کلیم آسمانی کا کر رہے تھے مشرکین مکہ, وہ سارے دعویٰ رکھتے تھے ابراہیم کو فالو کرنے کا. تو ابراہیم کا تذکرہ ہوا, اور موسیٰ اور عیسیٰ دے ور ویل نون میسنجر ٹو دی پیپل آف پینسلہ. تو چار انبیاء کا کہ یہ وہی دین ہے جو ان چار انبیاء کو دیا گیا تھا, تو دین ایک. لیکن دوسری جگہ فرمایا لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا, کہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے علیحدہ علیحدہ شریعت متعین کر دیا ہے. اس لیے کہ شریعت کا تعلق وہ احوال سے ہوتا ہے, شریعت کا تعلق احوال سے ہوتا ہے. اور پھر میں نے بتا دیا تھا کہ شریعت کے بھی دو شعبے ہیں, شریعت کے بھی دو شعبے ہیں. ایک وہ شعبہ جو قرآن و سنت کے ٹیکسٹ میں ایکسپریس ہے, وہ حصہ یا وہ جزئیہ جو قرآن و سنت کے ٹیکسٹ میں ایکسپریس ہو یا صحابہ کے زمانے میں ان پر اجتماع منعقد ہو چکا ہو. تو یہ تین چیزیں قطعی ناقابل تبدیل ہوتی ہیں, قرآن کی بات قیامت تک ناقابل تبدیل, حدیث کی بات قیامت تک ناقابل تبدیل, صحابہ کے اجماع کی بات قیامت تک ناقابل تبدیل. دے شوڈ بی کیپٹ انٹیکٹ, جیسا ہے اسی طرح. اور دوسرا چیز ہے فقہ. تو فقہ از اینالوجیکل ڈیڈکشن, ہر ایک فقیہ نے اپنے احوال اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو ڈیڈیوس کر دیا, صحیح. اب اگر احوال چینج ہو گئے تو ہم نے متعلقہ فقیہ کے کسی دوسرے قول کو دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا قول ہے, تبھی ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلے میں کوئی دوسرا فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ نہیں جو آج کے ماحول سے مطابقت رکھتا ہو. تو اگر اس نے دوسرا قول کیا ہو تو ہم فتویٰ پھر اس پہ دے دیتے ہیں. اگر اس کا کوئی قول نہیں ملتا پھر اس کے ڈسائپل کے پیچھے چلے جاتے ہیں, امام محمد اور قاضی ابو یوسف کے پیچھے, کہ موجودہ ماحول کے مطابق ان کا کوئی فتویٰ ہے تو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر ائمہ ثلاثہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, ان کی فقہ میں ڈھونڈ لاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ہے کہ ہم امپلیمنٹ کریں. اگر وہاں بھی نہیں ملتا تو پھر چلے جاتے ہیں شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کے پیچھے رحمہ اللہ, کہ ان کے بعد پھر اس کا نمبر آتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلے میں کوئی فتویٰ دے دیا ہے. تو اگر وہ بھی نہیں ملتا دین کو دیا دروے, پھر ہم اصول فقہ کے اسلامک جورسپروڈنس کے قواعد کو اٹھا کر پھر اپنا اجتہاد کر جاتے ہیں, اسی پر فتویٰ دے دیتے ہیں. بٹ اے مفتی از باؤنڈ ٹو فالو دس پروسیس. کیسی پروسیس سے ہو کے آئے, ہر ایک آدمی تیس مارخان نہ بنے, صحیح. یعنی مفتی کو یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے تبھی تو وہ مفتی بنتا ہے, صحیح, لیکن امریکہ میں مفتی مفت کے ملتے ہیں, جس نے بھی دو چار کتابیں پڑھ لی یہ بھی کہہ مفتی کیوں کر رہی سر, یہاں تو یہ بیماری ہے, یہاں یہ بیماری پھیل چکی ہے, اللہ تعالیٰ اس بیمار اور صحابہ کرام فتویٰ دینے میں اتنے محتاط تھے, عبداللہ ابن عباس کتنے بڑے آدمی ہیں, کتنے بڑے آدمی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لائے گئے والدہ لے آئیں, حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے بھائیوں کو دعا کیجئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس کو دعا کی کہ اللہ مفقہ فی الدین وعلمہ القرآن, خدا عندہ اسے دین کا فقیہ یعنی جیورس بنا دے اور قرآن کریم کے تعلیمات سے اسے نوازے, تو کیسے نوازا, فقیہ بھی بن گئے مفسر بھی بن گئے, ہم اسے رئیس المفسرین کہتے ہیں, ہی گاٹ دی ٹائٹل آف رئیس المفسرین, چیف آف مفسرین, لیکن چیف آف مفسرین وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے مسجد میں, اور ایک تابعی عالم ہے حضرت مسروق, وہ صحابی بھی نہیں تابعی ہیں, صحابہ کے شاگرد ہیں, ابن عباس خود صحابی ہیں, تو وہ مسروق بیٹھے ہیں, حضرت ابن عباس کے پاس ایک آدمی آئے فتویٰ مانگا, تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا بیٹے دیکھیے ذرا مسروق کہیں بیٹھے ہیں, اس نے کہا جی ہاں بیٹھے ہیں وہ درد دے رہے ہیں, اس نے کہا اس سے پوچھے اس سے پوچھے, تو وہ چلا گیا اور اس سے پوچھ لیا, حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا, وہ آدمی واپس آ گیا ابن عباس سے کہنے لگا کہ مسروق رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ دیا, تو ابن عباس نے کہہ دیا ہا کدا کنت اقول بھی, یہی میرا فتویٰ بھی تھا, اس نے کہا حضرت پھر وہاں مجھے کیوں بھیجوایا, اس نے کہا یہ فتوے کی ذمہ داری بہت بڑی ہے, صحیح فتوے کی ذمہ داری بہت بڑی ہے, اگر دوسرا مل سکتا ہے تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے گلے ڈال دیں, صحیح, اور ہم تو ڈالتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گلے ڈال دیں, کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ, اب میں فاروق صاحب کو مفتی بنانا چاہتا ہوں, پھر میں کہوں گا ذرا دیکھے فاروق صاحب کہیں بیٹھے گا نہیں, اسے مانگے پتہ. ولما جاؤں کتاب من عند اللہ, اور جب آ گئے ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے, مصدق لما معہم, جو کنفرم اور اپروو کر رہے تھے مضامین اس کتاب کے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے, وکانو تے یہود من قبل اس پیغمبر اور کتاب کے آنے سے پہلے, یستفتحون علی الذین کفروا, یستفتحون استفتاح, استفتاح کے دو معنی ہوتے ہیں, یستفتحون علی الذین کفروا استفتاح کا ایک معنی ہوتا ہے استغلاب, استغلاب کا معنی کہ وہ مشرکین سے کہتے تھے کہ محمد آنے نبی آخر الزمان فارقلیت آنے والے ہیں, ہیبرو میں تھا حضور کا نام کیا فارقلیت, اور فارقلیت کا ہیبرو میں معنی ہی ہوتا ہے very much praised by the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and same is the case of the word Muhammad in Arabic language, صحیح, تو ہیبرو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائٹل ذکر کیا گیا تھا فارقلیت, تو فارقلیت کا معنی ہیبرو میں ہوتا ہے وہ جس کی مخلوقات بہت ساری تعریف کر جائے, صحیح, اور محمد کا یہی معنی ہے عربی میں, صحیح, تو وہ مشرکین سے کہتے تھے کہ وہ فارقلیت آنے والا ہے, ہمیں ایک بار دنیا کی حکومت پھر ملنے والی ہے, یہ ہے یستفتحون علی الذین کفروا کا ترجمہ, وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا, اور دوسرا معنی اس کا ہے افتخار, وہ ریجائز کر رہے تھے, استفتاح کا دوسرا معنی ہے افتخار, ریجائز کرنا, فلما جاؤ ما غرفوا, پس جب آ گیا ان کے پاس وہ پیغمبر, غرفوا جو وہ پہچان بھی چکے تھے, ایسا نہیں تھا کہ وہ پہچان نہیں رہے تھے, اتنے سارے یہود وہاں مدینہ میں رہ رہے تھے وہ سارے پہچان رہے تھے, یہی ہے یہی ہے, لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ آدمی گمراہ ہوتا ہے کتنے وجوہات سے, تین, ایک جہالت, دوسرا عناد, اور تیسرا مفاد, بس وہی تین چیزیں ہیں, صحیح, تو یہود یہ جاہل نہیں تھے, عرفو اللہ کریم نے پہلے والا چیز وہ ختم کر لیا کہ یہ نہیں تھا کہ وہ کافر تھے جہالت کی وجہ سے کہ محمد کو پہچان نہیں رہے, قرآن کریم نے فرمایا عرب وہ پہچان چکے تھے لیکن وہ کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے, عناد کی وجہ سے اور مفاد کی وجہ سے, کس کی وجہ سے, عناد کی وجہ سے اور مفاد کی وجہ سے, تو واپس اپنے سبق, اولائک یؤتون اجرہم مرتین, یہی لوگ جو ایمان لائے محمد پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم, یہود اور نصارہ سے, یوتون اجرہم مرتین, ان کو دی جائے گی ان کا اجر اور بدلہ مرتین ڈبل, مرتین میں ڈبل, وہ عمل ایک کریں گے اور بدلے دو ملیں گے, اور میں نے کہہ دیا تھا ترمذی کی حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ہیں جنہیں ایک عمل کے ڈبل اجر ملیں گے, ایک رجل آمن بنبیہ و آمن بمحمد, وہ عیسائی اور یہودی جو میرے پیغام پہنچنے سے پہلے اپنے نبی پر ایمان رکھے تھے اور میرے پیغام پہنچنے کے بعد میرے پہ ایمان لے آئے, تو ایک عشاء کی نماز پڑھیں گے, فضل الرحمان لالا کو عشاء کی نماز کا اجر ایک ملے گا اس لیے کہ یہ مسلم فیملی میں پیدا ہو چکا ہے, صحیح. لیکن وہ یہودی اور عیسائی جو ایمان لے آتا ہے محمد کا پیغام پہنچنے کے بعد, تو اس کو ایک عشاء کی نماز کے ڈبل اجر ملیں گے. ایک دوسرا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعبد اطاع مولاہ واطاع ربا, وہ سلیو یا وہ سرمنٹ جو اپنی ڈیوٹی میں بھی چیٹنگ نہ کریں, اپنے مالک کے حقوق بھی پوری کریں جو ذمہ داری اسے دے دی گئی ہے, اور اللہ کے حقوق پورا کرنے میں بھی, فرائض کی ادائیگی میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرے. اور تیسرا, وامراۃ اطاعت سیدہا واطاعت ربہا, وہ بیوی جو اپنے شوہر کے حقوق پورا کرنے میں بھی کوتاہی نہ کرے اور اللہ کے فرائض ادائیگی میں بھی کوتاہی نہ کرے. یہ تیسرا ذرا مشکل ہے. اولائک یؤتون اجرہم مرتین, یہی لوگ ان کو دی جائے گی ان کا اجر مرتین ڈبل, بما صبروا. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل صبر یذکر فی القرآن فہی بمعنی الاستقامہ, کہ صبر کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ استقامت, سٹیبلٹی. ویدرؤون بالحسنت السیئہ, ویدرؤون اور وہ دفع کرتے ہیں بالحسنت السیئہ, حسنہ کے ذریعے سیئہ کو, برائی کو روکتے ہیں اچھائی کے ذریعے, برائی کو برائی کے ذریعے نہیں روکتے, برائی کو روکتے ہیں اچھائی کے ذریعے. اور یہ بہترین علاج ہے. کیا ہے بہترین علاج ہے؟ یہ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا بیماریوں کی ٹریٹمنٹ, ہم جب طب پڑھ رہے تھے تو طب میں دو اصطلاحات, ہمارے شیخ مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ میں طب پڑھاتے تھے تو شیخ کے شفا میں, شیخ نے جو بہترین کتاب لکھی ہے جو آج کے دور کے میڈیسن کے لیے فاؤنٹین ہے اور مرکزی سر چشمہ ہے, شیخ ابو ابن سینا نے شفا, تو یہ ہم پڑھتے رہے. اور قانون الشیخ, تو قانون الشیخ میں ہمارے استاد نے فرمایا کہ دو قسم کے علاج ہوتے ہیں, ایک اس کو کہتے ہیں علاج بالمثل اور دوسرے کو کہتے ہیں علاج بالضد, ایک کو کہتے ہیں علاج بالضد اور دوسرے کو کہتے ہیں علاج بالمثل, یعنی جس طرح بیماری ہے اسی انداز سے اس کا علاج کریں, اور دوسرا علاج بالضد یا اس کے مقابلے میں. تو اب برائی کا علاج برائی سے کرنا, یہ ہے علاج بالمثل. یہ کیا ہے؟ یہ علاج بالمثل ہے. اور برائی کا علاج اچھائی سے کرنا, یہ علاج بالضد. اور یہ جو علاج بالضد ہے زیادہ کارگر رہتا ہے. اولائک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ, اور وہ دفع کرتے ہیں بالحسنۃ اچھائی سے السیئہ برائی کو, ومما رزقناہم ينفقون اور جو کچھ ہم انہیں دے چکے ہیں ينفقون اس سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اور جب وہ لغوہ سنتے ہیں یا لغوہ دیکھتے ہیں, سماع کا معنی یہاں پہ عام ہے دیکھنا یا سننا, جب وہ لغوہ کام کو دیکھتے ہیں یا لغوہ بات کو سنتے ہیں. اب لغوہ کا مفہوم کیا ہے؟ وہ جو نہ آپ کے کسی دنیاوی جائز فائدے کا ہو نہ اخروی فائدے کا ہو. تو اس کو شریعت کیا کہتا ہے؟ لغو. جو یعنی لغوہ کی ڈیفینیشن ایسا آپ نہیں کہیں گے جو نہ آپ کے دنیا کے فائدے کا ہو نہ آخرت کے فائدے کا ہو, کیونکہ لاس ویگس میں وہ سپن کرنا وہ بھی دنیا کے فائدے کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو کیا وہ لغوہ کی تعریف میں آئے گا کہ نہیں؟ میں نے اس لیے قید رکھ دیا کہ وہ جو دنیا میں آپ کے جائز مفاد کا ذریعہ نہ اور آخرت کے فائدہ کا بھی ذریعہ نہ ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لغوہ. اب پتہ لگ گیا کہ دنیا میں آپ کے مفاد کا ذریعہ ہو لیکن جائز نہیں ہوگا تو وہ بھی لغوہ میں شمار ہوگا, وہ بھی کسی چیز میں شامل ہوگا, لغوہ میں. اسے آپ لغوہ کے دوسرے جانب نہیں لے جا سکتے, صحیح. اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں رحمہ اللہ, امام ابو داؤد یہ شاگرد ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے رحمہ اللہ, امام ابو داؤد, اور سیاہ ستہ میں اس کی ایک کتاب ہے جو فائنل ایئر میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے, کتاب کا نام ہے سنن ابو داؤد, انگریزی ترجمہ ہم لے آئے ہیں لائبریری میں رکھ چکے ہیں, سنن ابو داؤد. تو سنن ابو داؤد امام ابو داؤد فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نے اپنے کتاب کے احادیث کا انتخاب کیا 400,000 آتھینٹک احادیث سے, یعنی مجھے جو احادیث یاد تھے وہ کتنے تھے؟ 400,000, اور آل آف دیز احادیث فار آتھینٹک, کہ 400,000 آتھینٹک احادیث سے میں نے انتخاب کیا تو 4,000 کو کمپائل کر دیا, یعنی کتاب میں جمع کیے کتنے؟ 4,000 احادیث. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے عمل کے لیے صرف 4 کا انتخاب کر دیا, کتنے کا؟ 4,000 سے صرف 4 کا انتخاب کر دیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ انہی 4 پہ عمل کیا جائے آدمی مکمل مسلمان بن جاتا ہے اور ٹھیک ٹھاک انسان بن جاتا ہے. بتا دیا تھا میں نے, تو یاد سب کو, یاد فاروق صاحب کو بھی لکھا ہوا ہے, تو پھر تذکرے کی ضرورت نہیں. تو ایک حدیث

ایمان کامل نہیں ہوتا. اور چوتھی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں کی عید سے متعلق ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے, ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ جو چیز اس کے دنیاوی جائز فائدے یا آخرت کے فائدے کی وہ کرتا ہی نہیں, یعنی لغوا سے اپنے کو بچائے رکھتا ہے. ایک اچھے مسلمان کی پہچان یعنی بہترین اسلام یہ ہے ترکہ ما لا یعنی ہے کہ جو کام نہ دنیاوی جائز مفاد کا ہو نہ اخروی مفاد کا ہو آدمی کرتا ہے. تو یہ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَنَادُوا الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے صالح بندے اور اللہ کے بندے, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اللہ کے بندے وہی ہیں, يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا جو اللہ کے زمین پہ چلتے ہیں, هَوْنًا بڑے عاجزی اور سنجیدگی سے. هون کے دو معنی ہوتے ہیں لغت عربی میں, سنجیدگی اور ہمبلنس, بڑے عاجزی سے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب انہیں کے ساتھ مخاطبہ ہوتا ہے جاہلوں کا, جاہل وہ آدمی ہوتا ہے جسے اپنی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی اور کسی اور کی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب ان کے ساتھ مخاطبہ کرتے ہیں جاہل لوگ, قَالُوا سَلَامًا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ریزنگ شروع نہیں کرتے, ان کے ساتھ آرگومنٹس نہیں تھے, وہ جاہل ہے, اس کو آپ کی بات کی بھی سمجھ نہیں کہ اسے اپنے بات کی سمجھ نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ عباد الرحمن کی پہچان قالوا سلاما, کیوں کہتے بابا ہمیں معاف کر دیں, آپ کی باتیں ذرا زیادہ فلسفی ہیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی, بس آسانی سے دامنی چھوڑایا, ہاں وہ قیوم سامنے بیٹھا ہوا ہے اور قیوم سے ہم نے کہہ دیا, اس نے اس دن وہ بک سٹور میں میرے بچے کو پکڑا تو یہ اس کو درد دے رہا تھا صحیح, اور میں نے کئی بار اس کو سمجھایا کہ خبردار میری موجودگی میں مفتی بننے کی کوشش نہ کرنا, میرے بچے نے آ کے میری شکایت کی. ہاں لیکن آپ بکواس نہ کریں, آپ تو خود اپنے بات کو نہیں جانتے, وہ وہی جائز یعنی آپ کی باتوں کے مقابلے میں وہ جائز. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہ ہمیشہ ہماری مسجد میں ٹربل پیدا کرنے کے لیے آتی ہے. جمعہ کے دن جتنا ٹربل یہ آدمی پیدا کرتا ہے پورے مسجد والے اس سے تنگ, مجھے 20 آدمی نے اس کی شکایت کی, اور یہ پھر ہماری مجبوری ہوگی کہ دن وی ول ٹیک اے رائٹ سٹیپ ان دس ریگارڈ, کیونکہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں, ہم لوگوں کو یہاں سے دھتکارتے نہیں کہ آپ باہر نکل جائیں. بس چھوڑا, آپ کو معروف کی تمیز آتی ہے, آپ ذرا معروف کو ڈیفائن کریں, آپ ذرا معروف کو ڈیفائن کریں, بکواس بند کریں. اس کی اس بکواس سے ہم تنگ ہیں کہ اس نے ہمارے مسجد میں ایسا غلغلہ برپا رکھا ہے کہ 20 لوگوں نے مجھے شکایت کی کہ ہم یہ مسجد جمعہ کی نماز چھوڑیں گے اس آدمی کی وجہ سے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب ان کے ساتھ جاہل مخاطبہ کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں سلاماً, نطلب السلامت عنكم, ہم آپ سے سلامتی چاہتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ اور وہ لوگ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا جو رات گزارتے رہتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے, سجدم و قیاما سجدہ کرنے والے اور کھڑے ہونے والے, مین نماز پڑھتے رہتے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اور وہ لوگ جو کہتے ہیں او پروردگار اصرف عنا ہٹائے ہم سے, اصرف عنا ہٹائے ہم سے عذاب جہنم, جہنم کی عذاب, ان عذابا کان غراما, تاکہ جہنم والی عذاب بڑی مہلک, جہنم والی عذاب بڑی مول. اصل ایک شریعت اسلامیہ میں مالی اور وہ جو کہتے ہیں پیکیونری پنشمنٹ, لا میں ایک ٹرم ہے اسے کہتے ہیں پیکیونری پنشمنٹ, یعنی مین مالی ہر جانے مالی جرمانہ جب کورٹ لگا دیتا ہے تو اس میں وہاں پہ ایک لفظ آتا ہے الغرامۃ المنہقہ, شریعت میں الغرامۃ المنہقہ کہ اتنا فائن لگا دے کہ آدمی بینکرپٹ ہو جائے. بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں شریعت کہتے ہیں غرامۃ منہقہ, تو غرامہ یہ اس فائن کو کہتے ہیں جو سب کچھ تباہ کر دے, تو یہاں پہ وہی لفظ استعمال ہو گیا. انھا ساعت مستقرا و مقاما, تاکہ کی جان لو ساعت مستقرا, یہ بہت برا ہے جائے قرار کے اعتبار سے, و مقاما اور جائے قیام کے اعتبار سے. والذین اور وہ لوگ ازان فکو جب خرچ کرتے ہیں, لم یصرفوا تو وہ اسراف نہیں کرتے, ولم یقتروا اور بخل نہیں کرتے, وکان بین ذلک قواما وہ رہتے اس کے درمیان معتدل,